بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا آخری باب سورة فرقان آغی کی عباد الرحمن اوصاف سوار لسپوری بیانی او دریم ذل دعوت سورة تبارک اللذی چه برکات صرف دا اللہ پہ اختیار کی دلیل اقلیم ذکر کئی دی که اولویت باندی و ربوبیت باندی او اوصاف ذکر کئی دو مومنانو خل جمعخ کی صورت نور کی او اعمال قبیح ذکر کلیو چی داغین اجتناب پکارو داغین مومنانو زانو ساتو ناغی لائق شده دی چاگی که اعمال صالحا و اخلاق حسنا حاصل شی برکت والا دی آوازات چگردولی دی پاسمان کی منزلنا دستورو منازل الكواکب اغی تا بروج ہوئی ذکر انسان تا آغا پا نظر باندے معلومی گی چه دیکھ مانا دا ظهور وا دا اللہ دا انسانان دا با دا برکاتو یو محل پیدا کردے کہ انسان ہدایت حاصلی دی سرا زینت دا اسمان دے او کرجوم اللی شیعاتوین دا ٹول برکات تی دا اللہ طرفنا بروجن کواکب عزوان ابن عباس رضی اللہ عنہ دوسی مجاہدوں ہوئی یہ کواکب العزوان وجعل فيها سراجا وقردول فديك نور وقمرا منيرا وسبغمه رناك انكي اولي اخبال رناور قريدا ندري بركات فديك بيان داسمان دستور بركات منافع سمرات دنور او دا وزی دا سپوکمه دا خواهو چه دی تعلق دا بری کائناتو سره چه علوی و تویلش نظام علوی اللہ رب العزت نوزمین کے انقلاب بیان هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتاً اللہ آزاد تھی چگردو لی ریش پاورا دو یو بل پسی یو معنا دو دا چی دیو بل خلیفہ گردو لی پدی لحاظ سرا چشپا دا رام وار دیکم دا انسان دیر عظیم مقصدو اور ود دا کار و کسب و دا محنت وار دو امداد چی کد شپیا وظیفہ چانه پاتې شوی حدیث کې راځي دروازې کول شي ک دروازې پاتې شوی د شپې کول شي چې منفعته طاعت اللیل فلیاته بالنهار ومنفعته طاعت النهار فلیاته باللیل نخلفتن پدی مانا دا داغ چاہ دا پارا دی چه عبرت اخلی دا دینا ایت ذکر چغی تا قوت علمی ویلشی سوک بتینا تذکر حاصلی عبرت حاصلی چغی تا قوت نظری و علمی ویلشی اراد شکورا یا اراد کئی چتاب داریو کیم چلی تا قوت عملی ویلشی سنا صحبائی کنا چه انسان تا دا اللہ طرفنا تا دو قسم نعمت حاصل لے یو قوت نظری و علمی او بل قوت عملی و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا بندیان در رحمن ذات و عوکسان دی چگردی پزمکا باندی پا عجزے سران رنبی صفت تیداغیو کو پا عجزے سران او عجزی داغی ذکر کلا پگرزی دو که یمشونا زکدائی او ادنا خبر دا دا انسان پر طولو تصرفاتو که چې پتلو ګرځېدو کې د عاجزۍ کې غوپنور کې په طریقو لاسره کوي دا اوس عبادت نه دی بلکې عادت دی چې دې په عادتو کې د الله نه دومره یری په عبادتو کې به خامخا یری کنه هونن او هونن دیو ما دینا دی دیو بابنا حانا یهونو لیکن معنی که سمرا فرق دی حونن عاجز دیتوی چه خود صفت تی صفاتو حسنو کشمار او هونن زلت توی الیوم تجدان عذاب الهونی ایمسکوهو علا هونن رسوائے توی ذلت توی ندل تمانا را عجزے رکھنا فیضا خاطبهم الجاہلون قالو سلاما یہ عجزی بیان کرا اخو دی زان لخپل نفس سر تعلق ساتوں بندی کرا چیمشون علی الارض داغی بل سر تعلق نشت لازمی صفت نمتعدی صفت ذکر کئی چی دیو بل سر اخپل مینز کے کم تمدنی جون دے آگے کیوں گو رہا کلاچ خبری کی دی سر جاہلان دیو سر نکئی کدی خور سر براعت کردے چی قالو سلام باغیه نپری دیغیه چیلی کنا نو کلاچه خبری کی دی سراو چیل چال کی دی سرا جایلان و مشرکان قالو سلاما نوائی دی داغی پا جواب کی زمونگا استاسو میانز کی بائی کارت ابراہیم علیہ السلام سرا پلار چیل چال کاؤ کنا ناغو تاوی کنا چه سلاما علیک دما استاد رشتہ خپل ولی ختم شو کم خادی پات شو دا ملت ابراهیمی اصول لې اوسوک چې په ملت ابراهیمی وی تقریبام د عادتې جاهلانو ته او زدیانو ته وی چې سلامن زمونږ استاد سمین کې د خبرو صحاق نشته تانه چه سلام با پکی چه السلام علیکم آخو دعا دا دا سلام التحییه نده بلکه دی دا سلام نو متارکت وی چه داغی با دولس اقسام ذکر کی خو ترو سلاران نگه نو کم ده برازی نو دولس اقسام دا سلام ده دویم صفت شو چغیر یو بلنا دا دین پوجه بانده براعت کئی او خپل عقیده او خپل عمل او خپل معاشره د باطل پرستو په وجه باندې نه خراب یو نه ګندګي صفائی کې انتهایی تنزه وتوي والذین اوکسان دی یبیتون علی ربهم سجدا و قیاما شپې تیری د خپل رب د پاره ولیکن حرام نکی ڈڈن لگی خوب نکی الصلاة خیر من النوم سجدا و قیاما سجدہ کون کی او دریدن کی اللہ تا تداغی عبادت تے ہوں اگر وزی خطول پکر آگی رکڑی دا لیکن شپاوم خالی نپری دی عبادت او دطاعتنا کلگی او کڈیری دغه پیغمبر ته خصوص نشي رسېږي او خو با اترکا تکول نوافل نو عمر بیا سو کول شي انا هغه عمر تلاوت او قرات خو بیا سنت فادا کوي کنه دې ته سنت عمل ویل شي هغه اکثار ځان لشي عبادت کې اکثر ډیرول ډیرول هغه څه مقصد نه دی انا قران دغه په حق کې سویلی دی ویلی چې ایو کوم احسن عمل خیر عمل دا د عجزې او د طاعت علامی دي سجده او قیام ټول مانځ کې معلومی ده چه ده دیر ده سواب و ده آجر شیده یو پس اجده که اللہ سر نزدیکت و بل پا قیام که قعود دور نیر آغل فاللذین آکسان یقولو ناچوائی بیا پا دعا که قلی چه منزو کن بیا و دعا کهی کنا چه حدیث که راغلیو نبی علیہ السلام نتپوس شیو چه ایو دعای اسمع کما دعا دیر قبلیو قال دبر الصلوات المكتوبات وجوف الليل الآخر في دفر منذ النفس فرض منذ النفس او دشپی پا آخری وقت کے جوف الليل دشپی گیڑا او در طول شپی گیڑا نا دا آخری شپی گیڑا طول شپی گیڑا خوبا نیمش پیه تاخیرش پی اغدا تحجد وقت دیکن اخوا دیکھ ایس وال دیر قبلی گی فہی عد پولا نجوڑ ہے بیاوتی نبی دت جوڑ کے زان لدی منزکن زان لدعا کوا کنا دعا دا منزد لوازماتو نندا من زان لشے دعا زان لشے چتا غیلم ہے عد جوڑ ہے دعا اشتا دے و سنت طریقہ باندے نوائی دی پا دعا کی چہرہ بان زمونگا خود دنیا کے دو مقصد دی یو مقصد دا دے چی فیدہ حاصل شی رحمت حاصل شی برکت حاصل شی چی دے تجلب النفع ویل شی او بل مقصد دا دے چی ضرر لری شی مصیبت لری شی پریشانی لری شی مشکلات لری شی جدی تا دفع الضر ویلشی نو تا دیر مقصود دے بلی که او سلی دا سی ہوگی تا گناس دی کچی یرا و سرنی دا دشمن و دا غل غدو نیس تکلیف نی ہوگی تا گی دی خیر کچی شپیلے تلاس نکی نوزک دی اغا ذکر کئی خیر با وارا زمان نازاب دا جاننم ضررنا مصیبتو نران لری کیم مشکلات رانا لری کی دا دی تاب و طاقت نلرو ان عذابها کان غراما بیشک عذاب دا جہنم دیر دا حیبت تے ادرون دے سخت دکا بیا سڑی نلری کی گی نا اگا ماناو چی مخ کی ذکر شویا کنا طواحا کی فصوفا یکونو لزاما غراما ولی غریم چاته وی قرضداری تا ما سړی نه خوځي بیا چې راوځي نو دروازه کې بولاړي یا خدای منزل زما نه خوځي کنه سخت دا عذاب د جهنم د جان بیا نه لري کیږي ان سات یقینا دا عذاب د جهنم ډیر بد دی ډیر د غم دی مستقرن کده لګ وخت د پاره هم ومقام او کده ټول عمر د پاره هم دې مقابله کراول کنه د جنتیانو برازي یا مخ کثیر شو کنه چه حسنت مستقر و مقاما که جنت کی اوزه که لگ وقت تی رئی اومو که دیر وقت تی رئی دیر ده خوشحاله ده مبارکه ده خو بدنی عبادات و اخلاق و عادات بیان کرل والذین و کسان دی عباد الرحمن ازان فقوم کله چې خرج کړي د الله په لار کې لم یصرفو بی ځای نه لګي اسراف سمانه الانفاق فی غیر حق بی ځای نه لګي ولم یقترو انا بخل کوي په مال باندې چې مصرف کې نه لګي مصرف شته دی هغه غي کې نه لګي دا قطور شو کنه وکانا بین ذالک قواما اوی پمیند دی دوالو کی معتدل او منصف چی بخل نکے او اسراف نکے نو سبکے جودو انفاق فی الحق انفاق فی المصرف دے اعتدال مذہب دے ادا نور افراد او تفرید دے خان چوزو کی اسراف کی نو افراد کی دیر زیادتی کئیم او ناشکری کئی دا اللہ دا نعمت او سک بخل کی نو تفرید کی دیر کو تاہی کئی والذین آوکسان دی لا ادعونا مع اللہ الان آخرا عقیدہ بے نئی رہ او بکی خام و خائخا تش پا عمل خکار نکی گی اول بدا عقیدی تپ اس کے ہے زکه په عباد الرحمن سر ذکر کړی دی کنه ان دا هغه خلق دی چې د رحمان بندیان دي پر رحمان باندې عقیده ساتي رحمان تخپل کار ساز او حاجت روا مالک ته نفع او نقصان وي نو لا يدعون مع الله الان اخر نرا بلی په خپل حاجاتو کې د الله سره مددګار بل دیکھو عقیدہ دا صحیح ہو رہا رد شرک فی الدعا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ او دا غصی سنگ چی دا شرک نا مجتنب دی دا غصی اجتناب کی دا کبائرون تو کہا گئی کہ قتل دا نفس دے زنا دا دین اجتناب کی کنا نقد لی نفس هغه چې الله حرام کړی حق قتل الله ها په حق د اسلام خو وای چې په اسلام کې او جرم کې او جنایت کې او حد پی جاری کیږي هغه په قتل کې بیا ولا یذنون فحشا په کوم نشته دی دغه سوره نور کې چې تیر شو ومن يفعل ذلك اسوک چې دغه کارونه کوي چې مخکې ذکر شو شرکم پکې او کبائرم پکی یلقا اسامن مخامخ بشی دو دید سزا سرا دو گناہ سرا ندو سزا سرا اسم او آسام کو گناہ توی ولیکن مرد تی نزل تا کی سزا دا دو جی سببیتنا اسم سبب دا سزا دے اسے پچالا سزا نشی ورکولی کچھ مجرم شی او عاصم شی ناغل وسزا ورکول شی عصیم لکن نمراتینا سزا و عذاب جزاب لول عذاب یوم القیامت دچن بکلی شید دا پار عذاب پرد دا قیامت ولی زکا چه قائدی ام سینو يدعون مع الله كبائر پکيو عذاب ذچن شکنا او بل دار چې وې خلود فيه مهانا پاتې بشي په دې جهنم کې دننا ډېر رسوا شوي هميشه ولې شو ځکه عقیده خرابه ذالک کی یواز عمل ته اشاره نه ده قتل او زنا ته بلکې شرک ور سره ده کنه ها نو مشرک ته پاره خو هميشه جهنم الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا مگر اسو کو چې په دغه خلقو کې وو چې شرکم پکې وو قتلم پکې وو کبائر پکې وو لیکن توبه ویستا دا شرک نا ایمان روڑو پا اللہ باندی پا صحیح طریقہ او عمل کو عمل صالح پا سنت قولائی کا پس دغا تائیبین چی دی کنا توبه ویستا صحیح یبدل اللہ سیئاتهم حسنات اللہ بدل کی تدیغ گناہونا پنیکو سرام یوخه حقیقت باندې حمل لی چې حدیث کې راغلی چې الله بار باندې ځان ترانیز دی کې او وګبا پیواچی متشابهات دي ان تاسو سنو به کوي چې دا ګنا نکړې دا ګنا نکړې ا دې بغلی اخو سکیږي با بیا مو تعالی وی چې دا ټول می دل بدل کړو په اجرونو په ثوابونو په مرتبو په درجو دی بیا وی چې الله نورم شته ورته روز یې غږ نه کاو خو بس الله وی چې هغه هم ته معلوم ټول بوله په اجرونو په ثوابونو بدل کړو تاسو صحیح عقیده برکات کی نه دویم چې په حقیقت کې حمل نشي چې سیئات حسنات نو مطلب دا دی چې الله او بدل کی توفیق پور کی دلره دا غي سیئات او په ځای باندې د حسنات او مخکې به الماز او اوس به مونږ گزاري مخکې حرام خورو اوس به حلال خوري مخکې جوار ګرو نشایو سودیو شرابیو رشوتیو بدعتیو اوس الله ټول په اعمال حسنه سره بدل کړو حسنات توفیق ولا ورکو صحیح توبه دې ته وی کنه چې خلک بیا ډیر تجربه پتا باندې وکي چیرې دې اسی وی چې ما توبه استزه هو زما یقین نکیږي وی پوری گزو ویسارم ویسار ہے کنا کدو پا صحیح طریقہ توبہ استی کنا دے ابی آغی گناہ تا گوری امنا تخل عمل وی کنا سیئیات ام حسنات اگر تو امخ کی خلق اٹاکوئی اس وقت امیر سے بوئی کدو تبلیغیانو امیری کدو پنجفریانو امیری اس انم بدل شکن امیر سے بوتا ویلشی اس وقت صوفی سے بویلشی نمونه بدل شو سیئات حسنات شو وکان الله غفور الرحیم او یقینا الله بخشش کون کړي مهربان ترغیب ذکر کړي چې ګوره توبې څومره مقام دی په شریعت کې چارسی کلی کلی ځان استړي کلی ارمان لري جولي دمل کو کتابونه راغستي او بیا اللہ ارسو معاف کی گورا ومن تابا و عمل صالحا اغسو کنچ توبا و بازی ارسو کچی او عملو کن عمل صالح فانو یتوبو الاللہ مطابا ریقین اندہ سلے را گرزی اللہ تا پورا پرا گرزی دو سران دی رشتی نی دے گارے پخپل توبا کی خان او دیتا توبه نسوحا ویلی شکنه رضو سوره طلاق کی بیا رازی چې توبو الى الله توبه نصوحا خالص توبه ده. والذین عباد الرحمن هغه کسان دي لا یشهدون الزور چې حاضرن کی مجالس او کفر او شرک ته حاضرن کی اعیادو د مشرکین او تا عرسونو میلادونو تا. ابن عباس رضی اللہ عنہ وی اعیاد المشرکین هر زمانه کې مشرکین خپل عیدونو میلادونو کنا کدار چا میلادو خو کاو بے مناو بے کنا مومنان داگه ندیر پڑا دازی جب کوم ورځ باندې د دې دا شیطانې پروګرام نه کنا حق پرس د کور بار نوزي ولی کچره وزي اسه خپل سکاری سو سودا کوي دکان تزي مارکیټ تزي نو خلق به ګمانو کی چې دیم جوړ عيد میلاد النبی راغلو هغه دې یې نه بار نو بیا خلق قوم باندې تا کومان دیو جن شیخ محمود الحسن شیخ الهند دا اصلي دیو بندیان دي ښا اصل دیو بند دي خلقو دي اگر به خپل شیخ ملاقات لته کنه رشید احمد غنگوی نو یورت د دې شیعاګانو ک نور څوک د دې د میلادو اگر وځ داغه تلوا ملاقات او لانولو بیا تنا ته پوسکو او یې ذکرانه لمه چې کزه خلق لیدل ویني به چې شیخ الهند په کوم شمولیت کو دې نزان ساتل پکاره بعد مارګرین پويږي ناغي دا غي په رات باندې خپل پروګرام جوړ کین او استاد هغه پرخص شو چې عيد مناوي یا ماتم کوي او تم په رات باندې پروګرام جوړ کې بیا استاد هغه فرق رانه وي ته موږ سره ماتم کې شریک شې ځکه چې استاد هغه څوک نه پیژني چې داسې دی لا او دا غیر شهرت تا خبر رسید لیدا مستاد او پاگی که مدغم کی کنا او ساکن ده ساکن مدغم کی کنا ندانی پکار اسی بس بی مشوری کارونا بی تنظیم کارونا دا خویو اشعاد تی جی اصول یا ٹیٹ تی نو دی ندا سی کچا کارونا نکی گی ادا سی کتاو بتاو مالاو معالیهاو اگر کسان دی چې حاضرین کوي زینو مجلسونو د دروغ او تاو د شرکیات او تاو د بدعات او تا چې باغې کې ربلا دغه سي مجالس د سرودوم دي او یې څوک ناتوان پکې نه راغلي چې مونږ راویخ کی اته په نات راویخېږي دا ټول زور کی حساب دی خان کغنا ثوانیو کارسی د حاضری کې خو نه پیدا مرو بالغوی او کله چرته علم ورته نه پته وته نه او تیریږي پاغه لار باندې چوي کې لغو شروع ده شرک شروع ده بیان نه شروع دي مرو کرامن تیریږي پیزت سره ولی شرکت پکې نه کوي ورنال ته مولا الناس دیو دلری نه په سلامو کی چې مولانا سه و دلته راځه دی خو پیژنې کنه دی خرچا ته आवाज نه کوي ښا نو دی هغه نه کوي ګورینال ته التفاتم نه کوي خپل کنيری هو له دعوت ورکي او کلر په سی وړو کړه استاد راولېږي دی مولانا ته وایي چې سٹیټ ته راځي سٹیټ ته وے لغوا دا سٹیٹ نا دے کلچ تیری گی پا لغویاتو پا شرکیاتو او پا بدعاتو پا رسوماتو نو تیریگی دیر پا عزت بانده چی گوری و تاوم نا دا مانا کئی یدخلو فیه اعیاد المشرکین و مجامع الفساق امام راضی ہوئی خواه دا عرض مانا کی زکی امامان وی کنی امام راضی خواه وسا وکال مخی تیر شوید اوغا اغا وقت کوی چه مجالس شتا مشرکین و فساق دا غزی قرطبیم وی چه اکریم ویلی دی چه ایو لعبن کانا فی الجاہلیت کماو یسمع بزور جاہلیت کیو دا سیو لو پروگرامو چاگی تبی زور نمیخیو لکا عیدو اگی با تزور وی ناغم پا کرا گیا خو نم شکنا دا خو دی حال شو چې د شرکیاتو نه بالکل مجتنب ور رجز فحجر باندې عمل او کوم دی کی چې حق پرستو بیانې د قران او سنت پروګرامي نبیا والذین کسان دی ذکرو بیاات ربهم کله چې دی تا بیان کول شي نصیحت کول شي پایتونو د خپل رب سره لم یخروا علیها ثم وعمیانا ننو تیری گی پاگی بانده کانو اولاندو داو دا جاہلانو کار چه اسی بغوا کوئی آواز لگی چه کما صلی اللذی ینعی کو اما لا اسمع اللہ دعا واندا اخوال تا داو جاہلانو حال بیان شیو دی چه کل آیاتون آوری و حادیث آوری و بیان آوری کنا دیر لوی فیدت حاصلی خواه چیر ننش پرا تدریر معلومات حاصل شو دیر معلومات پدی تقریر کی خواه دم یخیر رو علیها نتیری گی پاگی بانده کانا اولانده والذین آکسان دی یقولونا چوائی پا دعا کی ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا اے ربان راکی مونگلا تا دی خپلو بی بیانو ازواجو نام او تا دی خپل اولاد نام سرال راکی سفید راکی قررت آئیونی اخوال دسترگو چی دا اولاد و مال دا مونگلا پارا آغا سی نشیل کسن جی سور تغابن کرا دی چی انما اموالکم و اولادکم فتنہ یا اللہ فتنہ را تا جوڑا نشی دیرو خلقو تا جوڑا شوی دا کن اگر اس پاک پلو دعا گانو پسی خواب دی چی مون بسل دا اللہ نا سوال کن چی اللہ اولاد راکی ایا با ہم صحیح سوال کن لکه دا پیغمبرانو چی رب بحب لی من لدن کا ذریتن طیبہ و سر نویلی ا داس شي پیدا شو نلاد مونږ اولاد ازواج زمونږ سترګو یا قوال کی قرت عین وجعلنا للمتقین اماما او یا الله چې زمونږ کوم خلق دی زمونږ کوم عوام دی او زمونږ کوم تابعدار دی او زمونږ کوم شاگردان دی او مقتدیان دی هغه متقیان کی چې خلق بیا نم اخلی رضاوی چې دې ډېرو نیکانو خلقو امام دی او څنګه چې دا نومره باندې پوری شي چې دا خدای لو پران او د بدمعشان امام دی دا خدای جوارګرو د نشیانو چرسیانو بنګیانو امام دی یا خدای دې نوم نه یو ساتي ځکه چې غریب وای چې دا دی به او تخینو دی استاد دې کنه ها ندی با دا چرسی توبا بانگی توبا دنس دا کئینو یا خدای دینم نمیو ساته دکا جو دیر پاکی مبتلا دی ظاہری یو معنا دادا ولی دا لازم ملزوم دی کنا چه موریدان و شاگردان دی متقیانی دا دلیل پا دی باندی کنا الطیبات للطیبین دا ستا پا تقوا باندې دلیل لیکن سوک پا کی تقدیم تاخیر کی چی اللہ اگر زید مونگا مشران متقیان چی زمونگا امامان کاغا دا جماعت امامی کاغا دا دین امامی کاغا دا مذہب امامی ندا ټول الله متقیان کې زکه چې مونږ به تنه معلومات کوو سبت نه حاصل کو نو چې مشر متقی نه تبت سجده کې نو یعلنا للمتقین تماما دا دوه مطلب دی یا مونږ د دې مشران کې د متقیانو یا متقیان زمونگا مشران و امامان کے اولائی کادا صفتونی چی بیان شو حکم داری گورا عباد الرحمن مبتداو او خبر دل تراغی اگر چیز جاز اللہ دی مخشری و خفی چیز دمر پاسلا ویس خبر نداخل اولائی کا تا سمر صفتونی چی بیان شو یو جزاون الغرفتا بما صبرون دیل با بدل ورکلوشی بالا خانی غرفا او بنگلی پا جنت کی بیماسو بروم پا سبب داگی چی سبر کلو دا دنیا نا او دا دنیا دا دیر خواہشات و مشتحیات نا ویلقونا فیا تحییتا و سلاما اور اوری بشدیتا پر جنتونو کې د ملائکو طرف نه دعا او سلام دعا او سلام به تم ملائکې کنه ها یلقونا ور بکلی شدیتا ملاو بکلی شدیتا پر جنتونو کې تحیتا او سلامن دعاګان او سلامونه د ملائکو خالدین فی امی شبی پاره کې حسنت ډیر خیسته دی دا مقام او دا جنت مستقرن دو سی دو دو پارم و مقامن او دو لگ وقت دو تری دو دو پارم قل ما یعباو بکم ربی اخر کے زجر ذکر کئی و آیا وطا سکار دے تاثر آدما در رب ما یعباو بکم سپر واساتی پتا سبان دے رب زمان اجتی دتا نشتا سضروتی دتا نشتا عذاب ولی نظر کئی لولا دعاوکم دید پارے پریخی ایج دعوت تل در کئی تکا دا اللہ سنت جاریہ خدا گا دی کنا چا مخلوق لدعوت ور کئی مانا یو لولا دعاوہو ایاکم کچر اللہ تاسو لدعوت نظر کولے پواسطی دا انبیاو نبیا تاسو بانے پرواسط عذاب کلی بے وے کنا مدی دعوت تے پریخی ہے او دویم لولا دعاوکم سکار دے پتا سبان دے زمان در ربان لولا دعاوکم کنوی استا صدا بلنا اللہ لران نوالا کلی بے وے کنا اللہ خواہ سوک نہ حلا کئی چی اغتا وازو نہ کئی اغتا چیغی ہوئی او در این معنی خواہیو تمایا باو بکم ربیم سپر وادا پتا سبان دی رب زمان اس پر وینشتے لولا دعاوکم لعذبکم لولا دعاوکم کتاسو غیر اللہ تا چغی نوالی کنا اللہ سکی جی تاسو لعذاب در کئی دامان خدا وقت پوغی چی عذابون را وستری پا قومنو در دیو جنا چی دی بغیر اللہ تاوازو نکول لولا دعاوکم آلیہتکم او شرکا کنا فقد کذبتم نیقن انتاسو در اغجن کو دا قرآن فسو فیکونو لزاما نظر دا چشی بازا پتاسو پوری لازم سورة الشعراء مکی سورة تے پس دا سورة ابراہیم نا پس دا سورة واقعانا او پدی ترتیب کی سورة فرقان پسے دے مناسبت دار چمخ کے شبہات پس سورة فرقان کی ذکر شو پر رسالت دیر سورة شعراء اور پسے تسلی دا پاردہ سے ذکر کو لکه سوره طه څنګه غي کې تسلي او مفصله ودې کوم تسلي د واقعات د انبیاء او سره دویم داو چې غي کې رد شرک البرکات او تبارک الذی ودې کې زواجر په مشرکین ذکر کړل چې هغه مسله د سوره فرقان یو نه منله دریم داو چې هغه کې عقلي دلایل ډېر فرقان کې او دې کې وه نقلي ذکر کې د انبیاءونه څلورم داو چې ته عقاید بیان کړو د مشرکینو چې واتخذو او دې صورت کې عاقبت بیانې چې د شرک عاقبت خدای نو هلاک شي پنځم دا چې اوس یوې فصو په کونو لزاما زرد چې د عذاب په پدی پور لازم شي اوسره شعرا کې اوس مارل کنه چشماره اوس سور قومونو باندې راوي ته مثالونو دغه سیدل ته چې څنګه اخر کې ویلې فصوفا شعرا هم په اخر کې ویلې دي وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ قَلْبٍ يَنقَلِبُونَ ندی ته تشابه الاطراف وي زړو صورتونو اخر یو شانت شو اطراف یو شانت شو سوره فرقان کې ذکر کل پدمرنا ام تدویرا هلاك میکړو پورا په هلاکت سوره شعراء داوی تفصیل شو و ذکر دا قوام و مکذبو ختم داو چلتے ویلو و توکل علی الحی اللذی لا يموت آغا ذات توکل کوا ولی پریشانی شعراء کے اول کے ولی تسلیور کی چلع لکا باقی عن نفسکا زان حلاک نکے علی آثارهم نام داو چې اخر کې ویلو ما سلکم علی من اجر مخکې وی په دې استاد سره سوالم نه الا من شاء یتخذ الى ربی ما ابا شپک پنځوستم کې ویلو په دې صورت کې بدامت خبره وزلو کی چې ما سلکم علی من وما سلکم علی من هر پیغمبر وی سوالم نه غواړی اول سورة فرقان کی امیلی ونزل فرقان علی عبده او اخیر دو سورة شعراء کی باوئی چو انہو لتنزیل رب العالمین دو قرآن تصدیقات تی باکی و دوارو کی خواه سورة کی اول حیصہ دڑی روگدا چوئی کد انبیاء و واقعات تی او دویم ایسا بیا مختصر ذکر کئی اول ایسا و ایوصل دو نوی پوری ادویم بیا دی ایوصل دو نوی نتر اخیرا فاقی که دا قرآن عظمت دا قرآن شان ذکر کئی ابیا اور پسې زجر د پاره د معارضینو چې دې قران نه اعتراض کوي او جوابونه کوي د شبهات قران باندې شبهات داږي جوابونه کوي او ما تنزلت او تصدیق د رسالت ذکر کوي چل تهویل او توکل علی الحی الذی بدلته او توکل علی العزیز الرحیم دو سواو اللسم کې او زجر دی معرضینو دا قرآن لا تسنگا مخ کے ہوئے کنا سر فرقان کے چاہی باد الرحمن آغا خلق دے چری تکل بیان کولیش با قرآن سرا لم یخرو علیہ سمم و عمیانا دلت بداغی مقابل بیان کی چدا خلق خو و شعر پس روان دی سرودونو پس روان دی پدادوئی سیوی دعوت سورت تا تسلی دی پار در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات دا انبیاء و سرا او سورت ممتاز دی و تصدیق دی قرآن باندی او پسما او قباحت شعراو چې اخر کې ذکر کړي او په اتباع رسول چې دا سی بل ځای نه ذکر کړي وقف جناح کلمه التواک من المؤمنین وان ذی عشیره تکل قربین ترذیم تیازات تھی بسم الله الرحمن الرحيم طاسیم میم تلک آیات الكتاب المبین داراتلون کی پدی صورت کی آیات نزید آغی کتاب چه واضح دے تصدیق دا قرآن لعلک باخعن نفسک اللہ یکونو مؤمنین شاید تا حلاکہ پلدن دا دی وجنا چه دی ایمان نراولی نازان محلہ کوا سنگے کہب کیویلو اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِعَذَا الْحَدِيثِ اَصَفَا چیزا قرآن نمانی تابانی دمرا غم رازی چیزان حلہ کہ ازان راغور زیں اِنَّ شَانُ نَزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آیَةً کمونگو غوارو نازل بکو پدی بانده داسمان نا یو داسی دا قدرت نخواه نشانا چیغا بے مجبور کی فضلت آنا قوم لا خاضعین او بگردی سٹو نددی اگه تاجزی کون کی او زلیل آنا ذکر دا جوز دے فاتی کل انفسهم دی باغی تداس زلیل شی اللہ وی دا زبردستی خونکو ما اگر کدی با ام دقا غختجی دا سیو معجزه دراشی چی مونگا دی مسئلی تا مجبور کی پسٹ را لخپا کی دی نو خبای کنوی مونگ با ایمان را و رستا کار باومو شی امونگ با ام دا دی اللہ وی دا خود زور کار نده دا سو ډیر انسانانی ښا یره وی مونږ وایو چې په مونږ داسې زبر نه یو دا غراله خو چې مونږ دې دین ته تیار شو چې په زور هم تیار کی دا د زور شې نه دی دیو داسې معجزې غوښتي ښا چې لولا ان ذل علی آیتن کوم آیتو تکره هم او تضرهم چې دې مجبور کړي دي ته نه لوي رانځلول شم ما تاسو کار نه خو لیکن دغه مقصد نه دی وما یاتیم من ذکر من الرحمن محدث نظر اغل دی خلق تا سبیان رحمان ذات نه نوې او تازه محدث په نزول کې نور د الله کلام قدیم دی حادث نه دی فازان له خبره ده نزول کې خوده نزول خود آیاتونو کیږي الا كانوا عنه معرضين مگر دا خلق داغه نه مخړون کیږي فقد کذبوا پس دروغ جنیه کدا قرآن پس یاتیهم انباء ما کانو به یستازیون زردہ چراب شدیتا حالات و انباء واقعات اوا چدی واغی پورٹو کی کئی اولم یرو الی الارض دلیل اقلی ادی نگوری دیزمو کتا کم انبتنا فی آمن کل زوج کریم چی سمر دیر زرغن کلی دی منگ پدی کر قسم جوڑے تازا ان نبی ذالک لآیا یقیناً پدی کی دلیل لے پر آتلو دا قیامت چی منگو تبار باروائی چی فسیاتیم فسیاتیم زردہ چراوشی زردہ ادی نمانی اللہوی دیزمو کتاو گو رہے دا سنگ زرغن شیو دغه سبا د قیامت راتلو می کنه اما کان اکثر مومنین او نو زیات خلق او مخ کی قومونو کی ایمان راوړون کی متول ځان هلاکه وین ربک له هو العزیز الرحیم او بشکر استاد اور اور ذات ته انتقام واستې شي لیکن رحم یې دې چې مهلت ورکې تا خلا مهلت ورکې نو تولې پریشان دې دا مطلب نه چې هغه ته ناراضه نو ځکه تاسو نوې عزیز او رحیم یې ذکر کړو چې انتقام به ته اخلي او اخبان دي اوس وته ځکه سنوي چې مهلت ول ورکی مقاله ورکی دا صورت تمهید او چې دې کی تصدیق د قران تسلی د پاره د پیغمبر چې دا صورت ټول په دې باندې چلول شوی دی چې لعلک باخ او نفسک زنوالک او بیا اشاره وکړه دلیل عقلی په اثبات د قیامت نو اول واقعا ذکر کی د موسی علی السلام وذنا ذا ربک موسی او یاد کا چې आवाज کړي او رب ستا موسی علی السلام ته دا आवाज هم په دغه کوی تور کې و انی تلقام الظالمین د دې خبرې چې راشه دې قوم ظالمانو ته قوم فرعون بدل لراوي فرعونیان دا معنا دا نه چې قوم تراشه فرعون ته مرزه دا اضافت بیانې دي کنه فرعونیان الا یتقون دې کې ولي سمرز دې دې کې د خدای نه یره نشته دی ولی نه یریږي د الله نه دا مسله او توکه قال او موسی علیه السلام رب زما رب انی اخاف ان یکذبون تا ګران کار دې کنه خو زه یریږم د دې خبرې نه چې ما و دروغجن کی تو کله چې ما دروغجن کی نو مال بغو سرازی و یذیق صدری او تنگی کی با سینه زما نو کله چې سینه تنگ شي کنا ماشينري خټو لاغ دا نو دا نور اعصاب هم کار پری دي نو سرګي وغونا او جبا دې خو تعلق دا غي سره دي چې باغي بجلی کم شي نو سوځي بنا بجلی چې کم شي خو بیا سوځي کنه ها نو چې زما صبر کم شي زما استقامت کم شي نو ولا ينطلق لسانی زما جبه باندې چلیږي بس کار خراب شو کنه دعوت خو دې ته وی چې جبه باندې چلیږي چې جبه نه چلیږي نو هغه ته دعوت وای زه د دینه یریګم نو دا سلسله جوړ کړه ها چې دی به تکذیب کوي نو مال به غصه راځي نو د غصه عاقبت بدای چې زما بیا وضاحت نشم کولی نو نقصان ورسید مقصد تک نخوا نو طالبکوما فارسل الہ هارون تدا استاز اولیگا پا هارون لے سلام پسی سوکو جبریل امین تا انسان سمرا مقام دی جبریل امین استاز دی خوا په انسان د خپل عزت نه نه خبر نو چې الله مال دومره اوچت مقام را کړی چې ملائک زما استادګيري کوي اصول اور کوم نه تاغه پسې ولېګا چې هغه ته د نبوت او رسالت ورکی هغه زما مرګري کی یو دا خبره ده بل ولهم علی ذنب تذی فرعونیانو په قانون کې په ما باندې ګنا ده تیوی زمونږ سره قتل کړي همون به قصاص اخلو دا خو د دې په قانون کې کنه دا الله په قانون کې ما باندې نشتا کما هو سره قتل کړي هو کافرو د کافر قصاص خو نشي اوسته یو دیم دا چې قتل قتل خطا او قتل خطا کې هو قصاص نه وي ها کس جرمانه غواړي وربکم ولا پیسې کو سره نه وي ولهم یذکوی لري ها فرعونیان ته نبی اللهم لري کړو ګور ته شي پرې خو چې والهي ذنبونه دې امت کې فرعونیان شته کنا حشویہ د دې لپاره د دې په خیال کې په ما باندې ډېر غټ ګناه ده نه ګنای ګناه خوای چې د الله طرف نه وي داغه په حدود او داغه په طاعاتو کې څه نقصان کړی کنا ذنبن بزامهم داما فخافون یقتلون نو زیریگم چما با قتل کی نو زمان وکار پاتیشی قالک اللہ وی اللہ پا جواب کی چاہت دا سبا نکی گی دا سبا لکی گی حل تیویلو اسمع و ارا زدر سرائم زدر سرائم کنا ارسوینو ارساورم زخو تاسو پیراون تا نپریدم فذهبا بآياتنا پس لار شي زما په دې معجزو سره انما کوم مستمعون مونږه تاسو سره اوریدون کیو تاسو بیان کوئ مطلب یې زه اورم کنه توحید بیان خو ډیر ضروری شی دی الله مو اوري وقو تقدی انما کوم مستمع دا ډیر خوږی خبرې کوي فاتیا فرعون راشه فرعون تا فقولا دوالو توای ان رسول رب العالمین مونږ هر یو کني رسولا به ویلو لکه توها کیږي تر شو مونږ هر یو پیغمبر یو در رب العالمین مونږ کې فرق نشته دې څنګه دې پیغمبر زم پیغمبر دا نه چې رسول یم دې نبی دې نه سلرا غلیه س پیغام راوړی رسول خو پیغامبر ته ویل شي پیغامبر پیغام راوړون کې کنه او تاسو س پیغام راوړی ان ارسل معنا بنی اسرائیل چې پرې د مون سره بنی اسرائیل خپل قوم د ډېر معزز قوم دی هته به ظلمونه کوي سزاګانې ولور کوي ډیر سره پرې دن فرعون خپل سیاست شروع کوي ا موسی علیہ السلام ته پیغورونه ورکوي چیرې قبل جماعت خبرې کولې مثال خو ندی مناسب ته په کومه خلبانو تا هو زما کاسی سورې کړی دي جاهلان دا خبرې ښا طالب چې ته یو ځل ډوډۍ راستلی ابي ابو ایت زما کاسی سورې کړی دي ما ته څه پتا و قال او فرعون الم نربك فينا وليدا ولي مونږه ستا تربيت نه دکړې په خپل کور کې چې ماشوم وي ولبست فينا من عمرك سنين او تا تیر کړی زمونږ په کور کې د خپل عمر ناسو کالا کم از کم لس انزلس کالا هو تا تیر کړی کنه ادا ارسدی په مونږه باندې و دوڑے و جامع کپڑا دوائی وفعلت فعلتک اللتی فعلتا او کڑ دیتا اغا کارو چکڑ دی دی تا توی خمالو مدنو ستانا سپرد دا وانت من الكافرین اویت و ناشکر زماد نعمت چیو دا مانا دا اے من الجاہدین لنعمتی مجاہد بیلو گا امام رازی اموی وانت ممن عادته کفران النعم استاخو ایدا دت ما تا معلومی خواه ستا عدد تا دی چه نعمت ناشکری باکه تاکی شکریه نشتا دی مانا دو کافرین لغوی دا تیتا لغوی مانا وی دو کفر ناشکری دو این مانا حضرت شیخ دام کولا چه ترالی اوس مونگ تا کافران وی کنا امونگ تا دعوت تراکی چه ایمان راولا اسلام قبول که نو دا تا چی مونکی او سیدی سو کالا زمونگا پشان وی زمونگ مرگره وی نو کافرو کنوی پانتا من الکافری تا چی نن مونگ تا کافر وی نو تا پخوا سنگا وی نو گر موسیٰ علیہ السلام جوابو نکی لیکن اگا جواب مخ کی کئی چویتا یو کار کړل دی قتل لیکل کبیره دا نور خبره خاصه پی غورو ندی خاصه خوبه کې دغه وا چمبیا معصوم دی او فرعون دغه په عصمت باندې اعتراض وکړه دا ضروری و کنه خان قال او موسی علی السلام فعلتها اذن زین کار نکوما کله مې دغه کار او سړی مې قتل کړو کزن پاغا وقتی وانا من الظالین ما تصفتا وا چه ده سا پدغو کی ده در چه سا خو پدغو کی نئی کنا ما سکور که اغا سگرٹ و خلاص کرو مسلح پریو تو کما تپتوی چه لمدو خطو للگیو بداروی نما با گزار نور که خواسه با می دیو بلن جدا کلیو چیا بلشا سمشا لکا خلاسه با می کلو کنا فانا من الظالین زخطا شویو ما زلالت خطای تویلش دا خطا خطا بانده قتل شوید امام راغب بوی فین نزالک منو صحون دا دی صحوه شویو نزکا ادویم داما نام کولا حضرت شیخ من الظالین من الناسیین دمائی رشیو ولی داریخ علاج و طریقہ بلا ام وکنا دمائی رشیو نو پا دی طریقہ میں روغ اوکڑا دروغ خوڑیر طریقی کنا ادویم مانے دام کولا من الظالین چیزا بیاستان رک شما لارم مدینتاو لس کالم علتا تیر کلو نزک زماستا ملاقاتو نشخا لوز زماستا ملاقاتو شو امام راضی ہوئی دا معنا بہتر دا فالمراد بذالک من الظاہلین ذو دین نوم خبر زهول غفلت توي ذو دین نوم خبر من معرفت ما يقول اليه من القتل چې زما د گزار نه وقتل جوړيږي په داسې وخت کې وسړې په خپل زور نه پويږي ښا چې پینځله سکالوي کنه اوه ابي موسی عليه السلام په شانتي ما سره د خپل زور نه نه خبر نما ته بالکل دا پته نو چې دینه باندې مرګ ثابتي کنا ففررت منکم لالم استاسونه په شکل تختیخ تي تختنوا او سم روانو داسي لما خفتکم کل جستاسونه یریدم فوهبلی ربی حکما نو باخما تا رب زما د خپل طرفنا علم د دین فهم د دین الله مال ډیر عقل مندی او ډیر فراست راغ فجعلنی من المرسلین ویګر زوم زو پیغمبرانو لیګل شونا نو که زه ګناګار وې ګناګار لخواله پیغمبرینو ورکی بقره کې تیر شو قال لا ينالو عهد الظالمين ابراهيم عليه السلام ته ویلو کنه نو ما ته هیڅ ګنا نشته او دلیل می داده چې الله پیغمبر کړم ها ته اوس دغه خبره په ماز باندې چې تا زما په کور کې وخت یې کړل او زما نمک دې خوړلې زما رزق دې خوړلې وتلک نعمت تا نعمت ته تلک سوچو کا تمنو علی چې تیز بادنه کې په ما باندې انا عبدت بنی اسرائیل چې تا زما قوم غلامان کړی دي زما قوم او زه یو شی یو کنه زما د قوم غلامی ما ته داسې ښکاری لکه خپل غلامی خنو ته مال عزیز پار ډوډۍ را کوله چې زستا غلام شم وای بدر وځي اغسته دا نعمت ته چې اوسړي عزیز پار ډوډۍ ورکې چې رستو بیا راکاږي کنه ارستو ته نبیا خدمتونه اخلین دا نعمتي دا مطلب ده دا یو نعمت ته چې ته په ما باندې زبادي خو لیکن دا نعمت زکه نه ده چې دې مقابله کې تا ډېر لوی ظلم کړی ده هغه دا دی چې ان عبدت غلامان کړی دي بنی اسرائیل اجعلته هم عبیدن ټول غلامان کړی دا نعمت نه ده بلکې زما په تا باندې احسان ده چستا ټول بادشاہي او ټول مصر داو د بنی اسرائیل په جوان دي چلیږي کدی نه وینو ستا بادشاہي ونو اگر چې امام راضی دې دې کیو یو چې فل آیت دلالتن لان کفر الکافرین لا یبتل نعمته على من يحسن إليه ولا يبتل منته چکه یو کافر تا سره احسان وکي نو هغه احسان به معنی هغه د کفر د وجه نه دا هغه احسان نه ختميږي دیږي شک نشته ده ځکه موسی عليه السلام وی تلک نعمت تمنوها او دا یو نعمت ته چې تی په ما باندې زبادي پتا تا د سده پار کړو د دیو جن چې انا عبدت بنی اسرائیل استاد احسان په ما باندې احسان بنو او کتاب بنی اسرائیل نه لالولې ریس بنو دا او تا ظلم شروع کړو قصابی دي شروع کړو نوبز مور بیا نشوم ټینګولې په خپل کور کې نظر یې په وګور ظلم نوستا بنگلې تدرلم دا تابوت لېما ولې زما کور نو زما مور او پلار نو ما کار ډوډې نو دا خو زه تابوت لېما نو اوس ما باندې هغه نعمت بادي ینه د دې سبب ته جوړ شوې ان عبدت بنی اسرائیل کتاب بنی اسرائیل باندې ظلم نکولې دا غي بچی دی نه لالولې زما کار سو نو پوښو زړه خو خيار دي او مولا دي خو پورا جوابونه ولور دي نو سپد بلې غړ کی قال فرعون ما رب العالمين وې فرعون چې څوک دی رب العالمين قال وې موسی عليه السلام هغه په خپل صفاتونو قدرتونو پیژندې شي رب السماوات والارض وما بينهما هغه ذات چې د اسمانونو مالک دی د ځمکې مالک دی اوس چې په مین د دواړو کې دی ان کنتم موقنین کچری تاسو یقین کوونکی فرعون ته وی چې بارو ګورا کتو ګورا ته خدای نه پیژنې قال لمن حوله ولا تستمعون وی فرعون هغه خلق او تاج چا پیرته نه ناستو پتاست دا خبری ناو رئی چغلی ناسی هغه ور پس را پاسی ښا چې دا ګوره دومره د بیادبه خبرې کوي او زمانہ شکرې کوي نو الا تستمیون تاسو کانه قال بیا موسی علیہ السلام ربکم و رب آبائکم الاولین رب العالمین سوک دے هغه دې چې رب تاسو دې رب د مشرانو لومبنو تاسو فرعون چې صبر کول شي موسی علیہ السلام خبرې ته نه پریږدي او تپوس کوي او بیا چې کله هغه دلیل پیش کینو دی به کې مداخلت کوي کنه قال او فرعون ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون بشکا پیغمبر ستاسو هغه رسولکم وتوی چې ستاسو پیغمبر ده فرعون یې ځنه منم کنه هغه چې را لېګل شوی تاسو ته لمجنون هم خالی ونه دا چې زما په مخ کې لګیا دي به دا به کوي اوس کوي قالا او ته ګورته وکیدا رب المشرق والمغرب وما بينهما هغه ذات چې رب د مشرق او د مغرب دی اوس چې په میند دي دواړو کې دین کون تم تاقلون کچر تاسو پويږي او سوچ کولی شي قالا او فرعون دین اتخذت اعلان غیري اے موسی علی السلام کتاونی او مددگار بغیر زمان نبل سوکو لا جعلنکا من المسجونین او بگر دم تالو را تاصل را پاگا جیلیانو کی چی عمری جیلی عمری قیدیان من المسجونین جیل تا ودوا چونو قال اوی موسیٰ علیہ السلام چی امشرا خواست رسول را خوگا خبر کئی موسیٰ علیہ السلام رسول با پا خوگا و پستاو تاوی چی یمشرا او لو جیو تک بشی مبین اپکی گا ما اگر کما تا تا دلیل راوڑی خبر پا دلیل کو ما حجت را سرشت دی موجزه را سرشت دی نم با تما جیل تا چه ورا مشر سڑی یو دمرا خدای دل برکت در کلی دا دنیا پا شرافو کشمار شوی از خبری چل ندر زی قال فاتبی وی فرعون چراول معجزہ سشید راول دی ان کنت من الصادقین کئی تدرشتننا فعلقا سواو وی غرزولام ساخپلا فیضای صعبان مبین ناسا پاگئی او اجدہا و خامار و نزای دهو اور اویستو لست پلت رخنا فیضای بیضاء للناظرین ناغ تک سپینو دپارد کتن کو معجزی او تو خوی کنه خواه نو فرعون باندی نا وقت شو نوسی اغفل اشراب تاو اراکین تاو وزیران تا توجه پیدا کلا چل بکو دچری داسی کولو چگی سره مشوری کولی نده خودی رزاد پادشاو زیتوب دعوه کلیوان او کلی چه حق راغی کنا که حق دا علامه دا خوا چه حق کارشی نبا دباطل نا پرده لرشی اقلائی تی نلرشی داو دبادان قلائی لگولی خوا قال للملی حوله اوی فرعون اگر دلی تا اگر سرداران تا چچا پی رناستو انا آزال ساحرن علیم بشکدا موسی علیہ السلام ساحر دے جادوگر دے ډیر پوا ماهر اراده لري چې وبا سیتا سود د زمک استا سن رسنګ وبا سیدی یو تند یو بسحره نوې د سحر خډیر زوري کا نفع په قوت د سحر خپل سره هم ازا تامرون تاسو پدی کې سمشوره کا استا څه خیال دی قالو اویدی قوم اراکینو چه اے فرعون تلوار مکو خوا در تلوار کار نده اغیط لاخو ارجه رستو که دلر و اخاو رورد دلر و بعث پی المدائن حاشرین و لیگا پدی خارنو که استازی یاتوک بکل سحار علیم رابولی تا تار قسم جادوگر پوا فجمع السحرتو اگو دا فرعون اڈرو اراجمک لیشو تاہران لمیقات یوم معلوم بلکل وخت دا غروزی معلومی تا چی موسیٰ علیہ السلام علیہ مقرر کرو چی یوم الزینتی وَإِنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَا اگا وقت راجمشو وقیل للناسِ اعلانو کلیشو پا حلقو کی چی حلقو ضروری اعلانو آو رہے هل انتم مجتمعون نن بم نرا جمع کی گئے بیا ہوتا استاجت نشتا نن دا جمع کی دور وقتا یہ تا سنن جمع کی دن کی مجتمعون یہ تا سو جمع کی دن کی جمع کلی شوی نا او چه مجتمعون وی دیس مفول مانا بکی دخا چه اس فائل لے نمانا جمع کی دن کی لعلنا نتبع السحرة یقینا چې موږ بعد دی جادوګر عمر ګرتیا کو ان کانو مل غالبین کدی زور اور شو فلما جاء السحرة کل چراغ لن میدان تا قالو نو وی فرعون تا ائن لنا لاجرا یقینا زموږ د پاره وسین عامی کنا ان کنا نحن الغالبین کچری شومونگا غالب پا دی موقع کی نمونگا صدا کارونا نکو نمونگ بخام خائن عامی فا قال نعم اوی فرعون چی آو و انکم اذل من المقربین انعام بسی خنن بیئے سبابا نی نا تاسو ما سرا لمقربین حلقو نیئے لکه دا نور چرا سره ناس دي د مقربین نه بهخه وړي وړي لاجل دي ولا ورته قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون وې دي ته موسی عليه السلام وګرځوي هغه چې تاسو وګرځون کیه زکوم دغه طریقه وا د کامیابینو چې هغه مخکې وګرځو خپل جادو سحر او بیا په موسی عليه السلام خپل امسا ور خلاص کړه نو پتاول لگی دا کنخا دا طریقہ و بلا طریقہ نو کنخا زکی و تاوی چالکو فغردو لیغی خپلی امساگانی و رسے او ملک ٹول ڈکو دا مارانو نا مارانو بس اویوی چیزا مونگ دی قسمی پا عزت تا فرعون چی خام خامونگا غالبیو پا دی مقا پرگو ایتا خو امسان دلی دلی کنخا د غالب او مغلوب پته خبرسته لګی فالقا موسی سوا او غرزول موسی علی السلام امساخ پنا فزایه تلقه ما یافکون ناسا پاغام ساوا تیر یکلو هغه سوچ یې ولټکړیو میدان پاک پاتې شو خلقیا السحرۃ ساجدینا پرستې شو ساحران الله تسجده کوونکی اوی وی چې مونږ ایمان راوړو پر رب د مخلوقات رب د موسی علی السلام او د هارون علی السلام وګورو سبب ولا علم جوړ شي کنه ها دې د پتاول لګې ده چې دا سحر نه دی دا سنور س آسماني شی دی نو فوراً ایمان راوړو اقرار وکړو د الله په ذات باندې نوی چې علم ارنګي خو لیکن هغه د جهل نه خده کنه ها فرعون جاهل سړی او اوس په دې نه هغه ایمان رانه وړ کنه ها او دې لپاره الله دا سبب وګرځاو او یې فرعون تاسو ایمان راوړل د دې لپاره قبلان اذن لکم بغیر دین چې ما تاسو ته اجازه کړی وي یقینا تاسو مشر دی هغه چې تعلیم درکړې تاسو له سحر فلسوف تعلمون پریدم امنا زه کمزور شوی نیم زردا چې پویا بشه زه بخامو خاپری کوم استاسو لاسو ناوخ پی عدل بدل او خواب خازورندوم بتاسو ټول لرا فکجورو کیم نزکا بازی مفسرین ہوئی چی دا ساحرانو چې سار راتلو نو خلقو دا ساحران وی او چه مازیگر ما خام شو نو شیدان شو که دیشی چه ظلم بیکلی دیرو سر پکی قالو ویغی ساحرانو مومنانو لا دویر ایس تکلیف نشت تا چه سیاده کنا چه زبا لا سخ پی پری کوما و زبا تا سپانسی کوما ناغیوی لا دویر دی تمونگ ضرر نو آیو تا او زمونگ دا پار دیر لوی نعمت تی او دا بستا احسانی مونگ سرا چی دا زمونگ دا پار سبب دا جنتو گرزی او دی که ضرر کم دی دا دویر نشت دیس تکلیف مونگ تا ستا پا دیس از آگانو کی ولی زکا مونگ آخ پل رب تاولی دن کیو منقلبون څنګه ولیدون کې هغه په دغه ځای ناشته نو بل په لخوا نه ایتلی نه زلون یې ولیدلی کنه انقلاب د زلونو یادې چې اصل انقلاب د زړه دی چې زړه واولید نو تاسو هغه سره هغه سره ښکاری او باغ نه یې څنګه ولیدون کې یو کنه ان نتما و یغفر لنا مونږ تمکو چې بخنو کې مونږ طرف زمونږ د ګناونو زمونږ ان کننا اول المؤمنین دو معنی دی لئن کننا اول المؤمنین مونږ زکا تما ساتو چه لایقیو زکا لایقیو چه مونږ اول در طول خلقو نیمان راولو اول چه سوک راولی اول لایقی کنا خوا فاول سب کی سابی کنا او دویم ان کننا اول المؤمنین چه کل مونږ رالو مونږه واخ ایمان ولې نه راوړو په موسی عليه السلام چې مقابله را باندې وکړه انوري موږ نه انګار کړو نو دا یو ګناهم کړی دی نو د دې بخنه غواړو د الله نه چې الله ګناهم وکړو چې موږ رالو موږ موسی عليه السلام ولیدو نو فوراً به موږ ایمان راوړو موږ داغه مقابله وکړه سحرم پېښ کړو دام سوکړه جواب ملاو شو فرعون تا چیزا دیخو می دلاس نووا تا خوز دا نور را ٹنگول واری اللہ موسیٰ علیہ السلام توی چی حجرت کوا ولی چی بدی کم تایو سڑی نپری دی کنا چی خپوشی چی دا حق دے اللہ والا غلبور کلا امونگ ای زلیل اکلو او بیاو مغا توبنو باسی اقرار نکی نو بیا با زیکا نه هجرت باتی نکیها وحی اکلام موسیٰ علیہ السلام تا چی بودا بندیان زمان آدش پی ولیکن داوارا انکم متبعون تا سو پسی با لگی دلی فرعونیان دیو در پسی گوری خوا دمخ کے ندتو ایما نو اولی گل فرعون بیا پخارونو کی استازی حبیب انها اولای یقیناً دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام چی دے لشرزمتن قلیلون دا یو موٹے خلق دے یو لگا ڈالا دا فینام لنا لغائزون او دی مونگ لا غصر آوست دا کنا نو دا غصر خوب زیت رسول غالی کنا خوا فینام لجمیعون حاضرون امونگا مونگا حطولی دنیا تا معلومیو چه او جماعت یو دیر زتمن جمعنه او دیر محذب حضره فحضر زانو ساتتنا ریو معنی دادا انا لجمیعون حاضرون یو دادا تویم کلگا ڈالینا فوی مونگا تینا یریگو نو طول تینا یریگو دینہ کنا آخر جنام ویست مونگ دیل را داغ باغونونا و داغ چینونا و کنوزن دا خزانونا سروس پینونا و مقام کریم او اغا مکانات عالی شان کذالک اللہ وی زدہ سی کارو نکوما تا سو کولشی دا فرعونیانو پسکو دنیا را پاسې دی چې شلوی د مصر نه نه شو شړلې هغه نوی کدا موسی علی السلام نور څه نه کوي همږ د دې ځمکې نو باز همږ ته نچریوم نوځو موږ به ته دیو باسو الله وی ته ته نه داسې وځي تر وزن وکوه نشي ښا تاسو کار خونه دي بس اجل اغستیو دومره قیمتي زیونه او باغونه او چینه او خزانه پرې خو دي هر دوی پرواونو ساتل چیر دا ورستو د دې څوک حفاظت کوي دا کذالک الله ای دا زما کار دی کذالک صنع ربک استاد رب کارونه داسي وی پاورسنا بنی اسرائیل بیا هم چرته یو وخت کې ورکلو دا هر سو بنی اسرائیل ته سلیمان علیہ السلام په وخت کې هر وخت یو بنی اسرائیل خو کنه دنیا کې فات باو مشرقین ولګي دل دی په بنی اسرائیل په سی په وخت د نور خطو کې د ډیر خواخ دې کنه ناشته له نوکلی فلما ترال جمان کله چې دواړو جماعتونه یو بل ولیدو بنی اسرائیل رستو کا ته دی اور پسې روانو لګه فاصله وا قال اصحاب موسی اننا لمدرکون نو یې مرګرو د موسی علی السلام چې مونږه خورا گیر کړې شو ا دې خو د وخت نه د فرعون روپ په پروتو قال کلا او موسی علی السلام چری دا سنه ده انما یا ربی سیهدین بیشک ما سراز ما رب دی ما تولار خید کامیابی ما تولار خید نجات کتا سوائی چی لار نشتا لار نشتا مخیط دریاب دی آغوی لار بایی کن اللہ و ما تلار خید پس وحی اکلمانگا موسیٰ علیہ السلام تا چی ووها پامساخ پل باندی دریاب نوی وو فضربا فن فلقا ٹوٹی ٹوٹی شو فکان کل فرقن کتو دل عظیم نوہر یو ٹوٹا پشان دلوی غرو صوبت تا خود بندہ کار ندی بندہ چی دا سکی نمخ کی ولی زیگوری چی دا ببکم دے زیو موری گا دل زیگور ما اللہ علیہ زی قتلو حبوتای پا برا زی نو با پا برا برا دلی دا سی غرو نودری دو ابن اسرائیل دبا کی تمبڑای جوڑی شوی چتلو نیو بلویلی دو دمرا پی اللہ احسان کرو کتو دلا لوی غرو وازلبنا سمال آخرین رانیز دیکل منگ پا دوازے کی اگر وستی اغیم تلوار اکڑا راونوی چلار را تجوڑی شوی وان جاینا موسیٰ و ممہو اجمعین بچ کمونگا موسیٰ علیہ السلام و سوک چه دسر و طول غند سم اغرقنا الآخرین بیا غرق لمنگا غنور انہ فی ذالک لآیا یقیناً پا دیکھ دیر لوی عبرت تین وما کانا اکثر و مؤمنین وقت دارے چنو اکثر پاوی خلقو کې مومنان نو لعلک باخع النفسک تولی زان حلاک کئی چه مومنان دیر نشو دا اللہ چر دیر کلی ندی نو او بیشکر افستاز و رور ذات تے انتقام اخلی لیکن دیر رحم والدین محلت ورکی دویم واقعا وَتْلُ عَلَيْهِمْ بَيَانْ کَا پَدِیبَانْ دِي پَا قُرَانْ کِي خَبَرْ دِي ابراهیم علیہ السلام زکا مخی زیب زیتی رشوی دا نوقع پی لازمو کوچ سوچو کہہ کن سور ابراهیم کی فکر شویوا دغسی را تواہا کی انبیاء کی لاغید پار اشارہ اکرا کله چې وی خپل پلار او قوم ته ما تعبدون د څه عبادت کوي خو ته پته وا خدای نه جواب وخت کنه قالو وی دی نعبد اسنامن فنزل عاکفین عبادت کو د بوتانو نامیشه یو دیتا پراتم چیلی و توباسو اعتکاف توجه علی جهت التعظیم دیتا عکوف ہوئی خواه چه داس و تناستی چه زنکی ریر زیاد عزتی داوی احترام بوتانو تا گورا ناستو قالاو ابراهیم علیہ السلام هل يسمعونكم اذ تدعون زما دا حق شته چې تاسو کوم ښا بولي اي اور تاسو خبره چې کله تاسو ته आवाज کوئ او ينفعونكم يا تاسو څه فائدہ درکئ چې ډیر خاطر یو کې ډیر قدر یو کې نو څه فائدہ باندې پويږي او يذرون يا تاسو له نقصان درکول شي کې چره قضايو کې او د دې په عبادت کې او طاعت کې پرخ راولې نو په نقصان پوه شوې قالو ویږي بل نه څه مطلب لا يسمعون لا ينفعون لا يذرون هیڅ نشي کولې نو چې څه نشي کول نو سلوار پسې نو وینا کنه تقلید بنکو شرکی تقلیدی شرکی دی کنه وجدنا بانا كذلك يفعلون مونږه مونږ دي خپل مشران چې دغه سی به کول نو مونږ به هم دغه سی کوو ځکه غي زمونږ نه خپوي دا مونږ چې ځامن یو زغې اولاد یو کنه ها نغي به یو څوک له مونږ به بل څوک کوو مهرباني کوی مونږ خپل مشرانو طریقو نه ماړو ها حضرت شیخ بوی پوجد کرالو وجدنا ابانا ابراهیم علیہ السلام ای خواه دغه سی خبره ده نو بز زما طرف نا اعلان واوره دشمنه و د جدائه خواه زمونگا استاس و دشمنی جوڑه شوا و با پول پتی نا لیداغی نرسو کو ساتی خواه پا دین باندی فرب باندی دلب وحدانیت باندی خواه دا اصل دشمنی دا قال او ابراهیم علیہ السلام افرائیتم خبر را کیماتا ما کنتم تعبدونا دا غی چه تاسو ام عبادت کوئن تم و آباؤکم الاقدمون تاسو استاسو ام شران پخوانی متقدمین و متاخرین طول فینم عدو اللیم نو دا زما دشمنان دی کچر دی عبادتو کم دا مانا ولی دا غی آیت دا صورت احقاف دوج شپاگم آیاتو چی دی با قیامت کے اللہ را جمع کی ویزا حشرن ناسو کانو لهم اعدان وکانو بی عبادتیم کافرین کلا چی خلق را جمع کلیشی قیامت کے نکانو لهم اعدا دی با دی دشمنان شی کنخا چه چه عبادت کردن دی با دشمنان شی ابراهیم علیہ السلام زکوی چیز کزیو کما دی با زما دشمنانی بیا قیامت کی او اللہ تا فریاد کئی چه اللہ در روک جن دی نیو مانا دا فیننو معدول لی زکا خو نیکان بندیانو کنا بوتان خنو ادویم فنم عدو لی دا زما دشمنان دی زکا چه دا ټول کار دی شیطان دی اسنام سکولی شی دا خو شیاطین دی چه خلق پدی شرک اختکڑ دی او شیاطین خو دشمنان دی کن چلاویو کذالک جعلنا لکل نبیین عدوان شیاطین الانس والجن دا پیغمبران دشمنان خو دا خو شیاطین دی نو إلا رب العالمين مگر نا رب د مخلوقات هغه زما دوست دي صفات ذکر کوي د اولوهیت الذي غزات خلقني چې زه پیدا کړم ما دې اول احسان دي هو يذين هغه ما ته هدايت کوي هغه ما ته سمج را کوي پور را کوي عقل مند را کوي اغه ما ته د دنیا او د اخرت لارې خي هدايت عامه والذي غزاته ويطعمني چاغه مال خوراک را کوي ډوډۍ را کوي ويسقين او مال اوبر را کوي ویزا مرستو په هو يشبين او کله چې زه بیمار شم نو هغه زما علاج کوي ولي هو الشافي شافي خو هغه کنه شفا خدا هغه په اختیار کې ده والذي غزاته يميتني ثم يحيين چې هغه مال را مړ کوي مرګ پر باندې راوړي نو بیا به مجوان دې کوي پس د مرګ نه والذي غزاته اتمعو چې زومه ساتم اي يغفر لي چې بخنه وو کی ماته خطوی اتی زما د خطایو گناونو کرا نغوشی دا مانا که وشی رانا شوی خونه دی بزما وید دی چی ما تاو ما پی کئی یوم الدین پر رد قیامت پر رد قیامتو که نوسو نوس با کئی خوبتا با قیامت کی لگی دا پتا خو چاہتا نلگی چی تا سوالو که نو اللہ تا گناہ ماب که کنا تویلی شی مونگتا دا سی نا دا پتاو با قیامت کی لگی خواه رب ابلی حکمن اے رباو با خیماتا دخپل طرفنا استقامتا علم والحقنی بسوالحین او یوز ایک ما داغی کامیابو پیغمبران و مشران و سران و جعلی لسان صدق فی الاخرین او ګرځې زما د پاره ذکر خیر ورستو امتونو کې لسان صدق ذکر خیر چې زما نوم سو کخلی نو په عزت یې اخلي ډیر په قدر یې اخلي نیو معنا دار دوی معنا لسان صدق کی اشاره کوي دی امت ته چې الله اخر کې داسې امت راولي چې زما په ملت باندې او زما تابیداری نو غیب زما نوم ډیر په قدر اخ زه دا غی نه ډیر خوشاله یم پر مانځ کې بوئی چې کما صلی تعالی ابراهیم کما بارک تعالی ابراهیم دا وی دی امت ته اشاره واخا لسان صدق خدا امت ته کنه چې ټول پیغمبرانو عزت کوي نوم یې ډیر په قدر اخلي ثنا او صفات یې کوي وجعلني من ورثة جنة النعيم او ګرځې ما داغا وارثانو نا چې په میراث کې اخلي جنت ته نعمت واغفر لي ابي بخنو کې زما دې پلار ته انه كان من الضالين زکه دې د گمراهانو نه دې زکه ته بخنو وارثه علم وتنو چې دې زش الله دشمنانو نه دې واغفر لي ابي وي او ژوندې دې نمرات د مغفرت نه توفیق ده ښا چې الله تعالی توفیق ورکړي د هدایت څنګه رضوالینو نه ده کنه نو سوال د هدایت کوي ولا او سوال د مغفرت نه کوي چې هغه منه شوي دي او پس ته مرګ نه ولا تخزنی یوم یبعثون یا الله ما مر سوا کې په اورځو چې خلق ژوند دي کول شي یوم لا انفع مال ولا بنون اگر روز دا چیز پیدا نشور کولی چال مال او زامن بغیر دا خپل عمل نا خپل عمل با بکاری دا بکار نرازی الا من ات اللہ بقلب سلیم چی مال او زامن پیدا نور کینو سبا پیدا ور مگر آسو کوچ راشی اللہ تا پروغ زلان بقلب سلیم چی عقیده دا سوا چ شک پکې نو شرک پکې نو تغیر الله نه يرنه او خوف نو تمنو بدعت پکې نو جهل پکې نو دا ډیر مرزونه دي کنه دې ټول مرزونه نه پاکو نو هغه سره کامیاب هغه باندې جات مومي دې خپل اقدی په جوان اوزلی بطل جنت للمتقین اران الدیبک لی جنت متقیان لی و برزت الجحیم للغاوین او خکار بکلیشی جہنم دپار سرکشو او بویل چې دی غاوینو تا انما کنتم تعبدون من دون الله چرته دی هغه چې تاسو به عبادت کو بغیر د الله نه هل ينصرونکم تاسو مدد کول شي نن ضرورت ته او ينتصرون یا خپل ځان خلاصول شي حقوق کیبو فیها هم ولټه به ورزول شي په دې جهنم کې دا مشرکان او الغاون او د دې غمشران چې دې ګمرا کړی او لخرې د شیطان ټول په جما دغه حلق کنه غاوین نور سوکو قالو وې دي وهم فی یختصمون حال دا دی چې دې په دې جهنم کې یو بل سره په جګړو یې دلته جګړې او هلته جګړې شور ځوک وبد حال باندې سبوی تلله قسم په خدای ان کننا لفی ظلال مبین چې یقینا خو مونږ په ډیر لوی گمراهی کې دا دې گمراهی خو دنیا کې اډوانه ظلال مبین اسنګه گمراهی وا اذن سووی کوم برب العالمین یم شرانو تاسو برابر کړی وې مونږه د رب العالمین سره څنګه برابر کړیو دی خدا نو ویلی چې دی مزمک آسمان پیدا کړی دی لکه څنګه چې رب العالمین پیدا کړی دی نور اوس پوګمه او شپار ورځ راخیږي او کوزي ده نو وی نه تاسو یې په محبت کې برابر کړیو په محبت کې والذین آمنوا شد حبا لله کنا مشرکانو با قلو آلیاو سرداس محبت ساتو وشاند محبت دا اللہ کحب اللہ نو پا دیکی تصویه دا خوا فنور زیبتونو کنا بلکه سنگ چی با دا اللہ نا یریدن دا دین با هم یریدو چیسی نکٹ را بانده وار میخرا لمرنو کی تبایی باوشی گوار خوا دا یری دا اللہ نا کولی حدیب دا آغی نا کول امیدونو بیت ساتل چکار بخشی کدی پڑڑ آوارید کنا نکار بخشی او دا دی سر اختیارات شتے ہوئی کنا ارس کولی شی ادنو سوی کم وی دق قدم گم رہی وا چسنگم دا اللہ نا تما و اسرا او کولا دا سیم دا دینام کولا بلکه د دین اړیرا دیره سره نږدې دیو فما ظلنا الا المجرمون همغه بل چا نه کوم راکړي مگر دې مجرمانو خلق او مشرکان فما لنا من شافعين نشته زموږ لپاره څوک شفاعت کوونکی زکه د مشرکانو شفاعت نکېږي ولا صديق حميم انا څوک دوست ته چې مهربان شي فلان لنا کررتن کاش کوي زمونږ د پارتل دنیا ته بنكون من المؤمنين نشوبه مونږه مؤمنان او کوم دنیا ته بیا لاړ درمان ارسو کوي ورها الله وی دانه پر کوي ان فی ذلک لآیه یقینا فذی واقعا کې ډیر لوی عبرت اما کان اکثرهم مؤمنین او غداري چې نو اکثر په خلقو کې مؤمنان فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اے پیغمبر تولی ځان هلاک کړي او به شکر افتاز اور اور ذات ته انتقام اخلي او مهربان دې رحم والده مهلت ورکړي دروژن کړل قوم د نوح علی السلام نوح علی السلام درم پیغمبران یعنی لکټولی چې دروژن کړي کله چې وی دي تا رور د دینه سبن نوح علیہ السلام الا تتقون تاسو لید الله نن یریږي یقینا زستاسو د پاره پیغمبر یم امانتګر چې کوم امانت الله را کړی هغه رسوما خیانت پکې نکوما نو دوه خبرې دي زماخه څومره دین آسان دي فتق الله تعالی نو یریږي چې توحید دی واطيعون او زما تابعداریو کې چې سنت دی دغه دین دین عقیده او عمل بس اسلام نوم د څه دی د عقیده او د عمل انا غواړم تاسو نه په دې خدمت باندې په دې مهنت باندې سعی وځو نه دی اجر زما مگر پر عبد مخلوقات نو بیا د تو ما چې فتقوا الله واطيعون ډیر آسان خبره ده الله نو یریږي زما تابعداري قالوا وقوم ان اؤمن لك مونگا استاد پار ایمان راولو او حال داده واتباکا و قدید تباک او حال داده چه تابداری کردستا ارزلون اگا ناقص و خلق حقیر فقیر چه سوکی ناستا مرگری قالوی نوح علیہ السلام فغیب و نپوئی گما دا مطلب نفی دیل میں غیب دا تاو چه سوائے دا دا غیب و خبری نشته مال را علم باغ کارونو باندې چې دی کوي دی داخله نه د کلمه سره چې پاره مې ډکاو اما ته لیکلیو چې اسم ولد پېښه مسکن ټول کېګا نه چې پېښه څه ده ما دا خبر نه کړی مونږ سره دا داخله نه یې مال علم نشته چې دی کوم عمل کوي چې ترکان دي کلوار دي کوموچی دي ارسه چې دي خدای باندې دي ما کانو یعملون ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون نو دغه حساب کتاب د دې مگر زما پر رب باندې کچرتا ز پویږي هغه خو خبر دی ها هر در چا د نسب نوم خبر دی در چا ده پیشینم خبر ده چی ده زمیدار ده که دکاندار ده که اگه خبر ده لو تشعرو اما نبی تواری دی المومنین انیم ده شرون که ده مومنان لرد اخپل زان نه این انا الا نظیر مبین نیم ده مگر یرون که اخکارا قالو اوی ده قوم لیل لم تن تایی عنوحو کچر من انشوی ده اخپلی خبرینا نوح علیه السلام نشیبتو من المرجومین اگر خلقونا چه پا گٹو ویشتلی شوی خبری چه دا خلق پا گٹو ویشتلی شی کن چه دا تسوائی کن مرجوم بشی دوی مانام کوئی خوا من المرجومین دیر غٹ کنزل با توکو بر خبری بیا مونگل کنزل دیر راضی ہوئی قال او نو علی السلام اے رب زما بیشک زما دی قوم ز دروغ جن کلم نہ نیم سوا کالا ففتح بینی و بینهم فتحا تفیصلو کی زما د دی پمین کی پورا فیصله او بچ کی مال را سوک چ زما مرغری د مومنان پان جنا او خلاص کوم گل را سوک چود سرا پکشته ډکشوی کی ثم غرقنا بعض الباقین او بیا غرق کومنگا غپات خلق بعض الباقین یقینن پا دی واقعا کی عبرت تے و هدایت تے اگر دادی چنو اکثر خلق مومنان اکثریت پس مزکنا دوکا کیگی تا خستا دلیل ندے تا خود باطل پرستو دلیل لی چی مونگا ڈیریو مونگا ڈیریو مومنان خوچر ڈیر نہیں بیش اگر افستاد و رور ذات تے و رحم والا تکذیب کرے و آدیانو دا پیغمبرانو دا حود علیہ السلام کلے چیوی دیتا رور دا دی حود علیہ السلام الا تتقون تا سوالی نہیں یری گئے دا اللہ نا زستاو دا پارا پیغمبر یم امانتگر نو یری گئے دا اللہ نا زما تابداریو کے دا نوارم ستا سنا پا دی اخپل دین باندی او دعوت باندی سا اجر ندی اجر زمام اگر پر عبد مخلوقات اتبنونا بکل ریعن آیتا تعبسون قرآن دا هر قوم شوق بیانی ولی دار چا شوقی کنا دا هر قوم یو خبری سر شوقی دا دی عادیانو سر شوقو دا عبادو سر منارا جوڑاوا چتونا جوڑاوا بلڈنگو نا جوڑاوا دی سر شوا چکم دے بے اوچت امون تکن اوچت باقی باندے بے یو لوی تعمیرات جوړ کړو عمارت به جوړ دا ولي به مونږ بنيو او خلق به یادې کنه چې دا وګوره دا چې الله سبا دې کنه چې ویني نو مونږ به ته یادې وکا د خدای سره ځان برابر وای دا خو الله دې چې هغه زموږ آسمان نور نور سپوږمۍ پیدا کړې دي سره وی چې څوک وته ګوري نو ما به یادې د دې ځا شو په نوخه هر چا ځان نخله جوړاو په چا الوی او چا النوې کنه په ځنګل کې وی هر څوک یې ریږي هو څوک الوی او څوک نوې کنه ټول ظالمان خلک اتبنونا ایتا سو جوړول کوي بكل ریعن په هر غونډه باندې په هر ډیره باندې آیتن یو یادګار تابسون اسی زن لوق خرابوئن تاکو عباس کار تا قیمتی عمر اللہ دیل ورکڑی خلقو لن چی دیدی عباس کارو نکی بے فیدی و تتخذون مسوانعا لعلکم تخلدون او جوڑوئے دخپل رہائش دپارا بنگلی نکتاسو نوائے خدا عالم عملم دا دی تقاضا کی چمیش بئیم دا دومره پاخه سره جوړوي چې پکته یو کنه تروبو پوري دا غځنه شروع کې د دومره پخو ته ساجت ته مطلب دا چې قیامت نه منه کنه همیشه وای پیدا بتوشتم بتوشتم جبارین او کجر تاسو نیسه مسافر ولرانو نیسه ډیر په زبردسته باندې تاسو زور پاغي چلیږي چې تا عجز او مسكين او مسافر او ملما راشي و تاسو په هغه باندې لبي کوي کله په قانونولې چې دا ټوخې دی ولې وکړه راګیر بیگ کله به تنه ساده را سپلې او جامې راخ کی قسمه قسم لوبي به وسره کولی جبارین زبردستی به کوله ولې چې انسانیت نه چا کینو هغه د انسانیت صفاتونه به کوم نه کنا چې د ملما قدر مسافر او غریب خاطر دا ویریګه د الله نو زما تابعداري وکم ویریګه د غزات نه امدتکم بما تعلمون چې تاسو یې زیات کړی هغه نعمتونو چې تاسو کویږئ چې دا الله را کړی دی مونږ لا سو صحت درکړی دی باډه درکړی دی کنه او خوراکونه درکړی دی بما تعلمون ناغي او دې راکړی دی خدا نور څنګه غواړي چې غنی راتوي چې دا ساروی درکړی دی او دا ځامنی درکړی دی ادا باغونه چینی راکړی دا وي زموږ خپل کار الله وینا امدکم بی انعام و بنینا تاسو زیاد کلیه پسارو سرم پزامنو سرم دا غدر کلیه او باغونو سره و پچینو سرم که تاسو ایچنا دا پدی خمونگا کلی دلیو خمونگا جوڑ کلی اللہوی نا اچه تاسو کمزان تا نسبت کوئے تا امس تاسو ندی کنا معتزلیه دا خود معتزلیو مذب دی چه ده بازی کارونو خالق انسان دیوئی کنا خریدان تا دا نسبت کهو خواه زیاریگم پتا سبان دی دا عذاب در روزی لوئی قالونو اوی عادیان و سواون علینا برابر دا پمو باندی او عاستام لم تکم من الواعزین کتو وعز و نصیت که زان لسر خوگه او کنکی گی دو وعز کون کنا پمونګه ساسر نکوي نو ښا اسی وزن ګور ان هاذا الا خلق الاولين ولي ندي زمونږ دا کارونه او زمونږ دا عملونه مگر عادتونه د پخوانو همونګه خو د پخوانو عادت نه پریدو دا خو چرني شي کې دی ښا تاسو پریدي یو دا معنا ده زمونږ دا کارونه چې دي دا خلق الاولين دي او دویم دا چې دا ته چې سوای کنه په خوانو کیسه بیانې دا اوس کتاب نه دی سدين نه دی او ما نحنو معذبین او ته زه پتا سو یریګم دا عذاب دروز لوینه اډو مې یریګا مونږ هم یریګا مونږ له سو عذاب را کول شي نو یې مونږ عذاب را کړی شي وی او حمیم سجده کې وراشي چې من اشد منا قوه مونږ له خو باسو عذاب را کوي چې زمونږ نه زیات زور اوري نو څوک شته پر زمونږ نه زیات زور اور فقط زبو دروژنې کو هود علی السلام پس هلاک می کړل یقینا په دې کې عبرت ته او نو اکثر باغی کې مؤمنان او بشکر استاد اور اور ذات ته او رحم والا تکذیب کړي او سمودیان او صالح علی السلام کله چې وی دي تارور د دې صالح علی السلام لا تتقون ولید الله نن یې را نه کوي تقوا زستاو د پاره پیغمبر یم امانتګر نو یریږي د الله نه او زموږه تابعداري وکې ان هذه امتکم امته واحده تق یو دینو بس هر پیغمبر چرابل تا خبره کړی او د اصول نو وړم تاسو نه په دې مسله باندې صحیح وځم نه دی اجر زما مگر پرب د مخلوقات چې الله بستا مسله برکت کوي دین باندې ترقی کوي چې سپی غواړي نه کنه د بنده نه ښه د الله نه غواړي د ری شوق کوي د ادیانو شوق په ذکر شو یادګارونه جوړول عمارتونه کول عددی شوق سو باغونا فصلونا اتو ترکونا فی ماها هنا آمینینا تاسو با پریخو دیشیم پا اغا زیونو کی اغا زیون نعمتونو کی چی دلتا پا دنیا کی پا امنو رول مر با دلتا یہ تاسو فی جنات و عیون پا باغونا پا چینو کی و زروع او فصلونا ونخل او کجوری طلعها هزویم چه غنچیه دیر نازکی دیم زمکا خیرات دوا خیرات داوی اغا فصل بداسو اغا کجوری اغا انگور بداسو چه داسه انگور خونو کنا چیو یو دانوی مالتی امروا تکسرو انګور کنا دمر نازک ونچکونا طلعها عظیم کاغذ کجورو کاغذ انګورو کاغذ کیلو څنګه بډیر نرم او نازک طلعها وطن هیتونا من الجبال او تا و تاسو با تراشل کوي په غرونو کې بیوت اند کورونو فارحین سمر ماهره یې مهارت حاصل کړو په دې کې خا او ګټه کې به کور روان کو نو تنی دروازه او تنی تاخونه او کانسونه او تنی الماره او ګټه کې ګور فروحیت مهارت توي تمره ماهر استادان ویریږي د الله نو زم ما تابعداریو کيم ولا تطيع امر المسرفين او مروانيږي پرای داغا سرکش خلقو بسی چستاسو مشران شوی دی اگا کسان چی فساد کی پزمکا کیو اصلاح نکی اسی نم دے اصلاحی خدی چی دا مونگا اصلاحی کومیٹی جوڑا کردی دا او دا مخلوق خدمت کو براسی بی قالو اوی دی سمودیانو انما انتا من المسحرین اے صالح علیہ السلام یو مانا یقیناً تا باندی خو سحر شوی دیم من المسحرین جادو در باندې شوې چې دا خبرې کوي او یا د سحرین دی پښمنی ته وي تبا خپل خوراک کې لګیاي نو پیغمبر وي خپل تبا خوراکونه نه کول کنه مان ته لا بشر مثلنا نه ته مگر بندا زمونږ په شان فاتب آیتن راولا سموجزا کی ته درشتنو خلقونه قال هذه ناقه لا شرب ولكم شرب يوم معلوم وی صالح علیہ السلام دا ناقدہ کنا دا اوخا دا دا معجزہ دا اڈیر لوی اندازہ کہ اللہ پیدا کڑی وا ناغی کی دا مصیبتو چی کدا با بول رالا نو دا غیغ ساری باتی نو تختی دا نو کدا با آپا لبیا غرونو تلالا ناغی با دا غزی نو تختی دا نو یہ اللہ حکم کو چی بس دا سو کئی چی یو رض بداو بس کی نو ساری باتی نو تختی بل رضو ساریو بس کی دا با نی نو دا نمبری ولوی زکا مقرر چی دا غیغ ساری باتی نو یاری دا وسم چې کله و خو وی نه کنه نمه مه ای کنه دا زمرا لولې سترګې رايستي امن دی وای یری دا هغه چې یری زلی دی وی نمبر ولا مقرر کو لها شربن تدید پار نمبر دو بو دی ولا کوم شربن استاد پار نمبر دو بو دی دروازه معلومی او مر سیدیتا په ضرر سره پر نوبنی ستا سلر عذاب دروازی لوئی فاقروها آنو مفسرین وی دی با خبری نو چیغی که یو خضاو مالدارا و داغی ساروی دیرو نا دیر پریشان دو اگه بید ما دا پار خداو خست دا سر درد جوڑ شو بس کل غارو کئی کل میخارو کئی کل دا او ساروی را لگت وٹ کلو داغی سوک دوستو ناغت ایوی اگوی بس بیغم اشا تا تا بزمانو رجت رازی او دا ضرورت بزلز دفع کما کنا بس اگو دری دا اگو خیوال فاقروها حلاک اکلخا فاسبحو نادمین نوگرزی دلخ پیمانا فاخذوم العذاب خنیو دیل العذاب یقیناً پا دی که دیر لوی عبرت تی او نو اکثر پاگی که مومنان پا طول قومنو که آدیان و سمودیانو که یا شپیتتنا یا تیاتنا او بیشکر افستا زور اور ذات تی انتقام با اخلی لیکن رحم کی دنیا کی محلت ور کی تکذیب کلو قوم دلوت علیہ السلام دا پیغمبرانو کل چووی دی تارور دی لوت علیہ السلام ولی نیاری گئی دا اللہ نا بیشک از استاوز ده پارا پیغمبریم امانتگرم دو خبریو منه فتق اللہ واتویعون عقیده سمکه عمل سمکه فاست از نور سنوه ما خواه او دا خدمت کوما مفت نوارم استاوزونا پا دی خدمت باندی سا اجر نده اجر دمام اگر پرب ده مخلوقاتو ده دی قوم شوق بیانی ایتا سرات لکوی ناری نو تا پا مخلوقات کیم او پریده تاسو حقا خزی خپلی چی پیدا کلی تاسو لرفس تاسو من ازواجی کم بل انتم قوم عادون بلکی تاسو یو قوم دا حد نا اولیدون کیم ارشی لاللہ حد مقرر کرده دیکن اوی دی لوت علیہ السلام تا کمان نشوی تا دی خبرو نا دا خبرې په مونږ غوړې بدلی لګی ښا او حق خبره پارچا بدلیږي الحق مر وان کان درا حق خطریخ دی اگر کمل غلره ده الحق مر وان کان درا ځکه حضرت شیخ باکسر داوی چې ولیتک تحلو والحياة مريرة يا الله چې ته خوږی کنه نو دا ژوند دي تریخي ښه مرچکی خو چې ته خوږی نو هیڅ پروا نشته ولیتك تحلو والحياة مريرة ولیتك ترضى والأنام غذاب او کاش چې ته رضای کنه نو خلق دې خپای خیر وجه تر زای بس په خلکو هیڅ کار نشته په مون خبرې بدې لګي وای غوګونو کې بوجي ورکا کړ تاسو ګران نه ده کمن نشویلو تعالی السلام نشیبته من المخرجين ذ شللو شونه دلوي بمخه الکا گوره ده کلی نبا ده وشلو خو ده بڑیر گران کاری نو خو با ده شلو گوره خواه خوی لوت علیه السلام انی لعملکم من القالین یقنان زستاسو ده عمل ناکرکا کوم ما لولتی راز من القالین ما ودعک ربکا فما قلا ستاو ده عمل سر ده ما بغض ده تاسو باید ما خبره بدلېږي او تاسو په ما ټول بدلېږي رب نجنی و اهلی مما يعملون ای زما رب خلاص کما او زما اهل مرګري د دې د عمل نه نو الله وی خلاص کوم دل را او د مرګري هر څومره چې او اجمعین ټول په دوو کې دریو کې لاسو مگر هغه بوډه چې وافل غابرین هغه په عذاب والو کې پاتې شو ثم دمرنا الاخرين بیا لکلم غنور اور هم په دې باندې باران د کانو فسامتر المنذرین کته لیدلې وي ډیر بدو باران د يرول شو خلق پر جنا صاحب دا وچ وچ کانی را خلاص شو کنه اته تخت دې په نو کنه او کانی په زمو کنه لګی ته وچراتن دې مجموع الحواس لبراتو کانا بالکل پدی مجموع الحواس باندی لگی دو دکھا قرآن ویلیو خوا چو ما ای من از ظالمین بی بعید انہ فی ذالک لآیا ویشکا پدی کڈیر لئے عبرت تی اگر دا چنو اکثر دا دین مومنان نلعلک باقعن نفسکا تولی زان حلاکے ویشکا رستا زورا ور ذات انتقام باخلی او مهربان دې مهلت ورکي مهلت ورکي نو صبر کوا کذبا اصحاب الایکه المرسلین درو جن کلیو بڼواله او خلقو پیغمبران ان شعیب علی السلام اذ قال لهم شعیب الا تتقون کله چې وی دي تا شعیب علی السلام چې ولنه یریګه د الله نه دلته وسره اخوهم نه دی ویلې نو ایدا زکان دی ویلې چې دې د هغه د نسب نه نو وینو دې خو د مدینو کنه ښا اصحاب الیک سوکو ویدا بل قومونو زوی تور پس تاریخ ګورنو مون ته خدا معلومات نشته چې اخو نه نو نو څه چلو شو کده سره نو نو څه چلو شو هغه نور کوم دې درونو قدر وکړه چې پاتې پکې شعیب علی السلام شو الا تتقون بیشک از استاو ده پارا پیغمبریم امانتگر ندق خبره کوما چه زما نروح مخی زما رونو کلی ده پیغمبرانو فتقوا اللہ واتویعون ده اللہ نو یری گئی ایچا نو یری گئی نده انسان نا نده جن نا نده پیری نا دیس چی نو یری گئی او زما تابیداریو که هر سبب پاک شی نوانم استادو نپدی بانده سعی وزم مال اللہ دیر مال را کرده دی. او نده اجر دمام اگر پر عبد مخلوقات او فل کیلن دا معاشره سمک ایک نخوا معاشره امرو نکرده دی. پورا ورکوه پیمانی ولا تکونو من المخسرین او مکی گے خلق سرا تاوان کون کی چلو نومت جوڑ کرده دی. چیزان تے کچ کوه نوی دا سبحان اللہ راوالا اچی بلتے کچ کوئے نو ایدا الحمدللہ راوالا گورا کانو اللہ و پیمانو لے نمونی خیلی نو یہ چکملو یا پیمانا دا چیزان تیتی ناخلی اگل یو نمی خیلی ابلا اخلا قوی گی نا چیرہ دا امیر سیف دیزی تسوی چی سبحان اللہ راوالا من خوب دی نپوی گو سبق بی نو پیدا سبق ندی دا شیطانت تخا دا سکارو نکلو که گذباو ننمو نبی ایو لیخی چی دا پلانی راوان دا دینگی راوان نو تمرا دوکا کوای خلقو سرا زن لیو شان چلوی بل شان چلوی و زنو بالقسطاس المستقیم طول کوای پڈنده نیغیم ولا تبخصن ناس آشیام مکا موی خلقو لا معلون داغی او مگر دے پزمکا کی فساد کونکی فَتَّقُ الَّذِي ویریگه دا غزات نا خلقکم چی تاسو ایم پیدا کریه والجبلت الاولو اولین او غدلی لنبنه جبلت جماعت قوم طول اللہ پیدا کری قالو ویدی پا جواب که انما انتا من المسحرین اے شعیب علیہ السلام تسنگ زانتا پیغمبر وی تپخ پلد خورون کنی وما انتا اللہ بشرم مثلنا نیتا مگر بند زمونگ پشن وین نزنو کل من الكاذبین ازمونگ تا باندی یقین دی چستا پا دی کریشا نیشتا خوا چی خبر اکینو دروغ وی اگا وقت دی نن تا دی خلقو تو گو را بارو چی مونگ تا کم دروغ جن وی خوا داوش دیوی تش دروغ وی ار خبر دروغ دغسی پیغمبرانو تا وین نزنو کل من الكاذبین فاس کې تعالینا کې سبب من السماي سموجزه خورا توخه یې کنه راو غردو پم باندې یو ټوکړه د اسمان کې ته درشتینو خلقونه زه قیامت کې برابرځي کینو هغه خیر زه هرڅ چی اوس یو ټوکړه چې موږ یقین راشي قال او شعیب علی السلام ربي اعلم بما تعملون دا جواب د حق پرسنو زما رب خپویږي ستاسو په عملونو باندې دا خوخه ده هغه مونږ زوره نه پویږي ستاسو په خبرو باندې ستاسو د خلی خبرې اورو د زړه نه نه یو خبر او خو درسنه خبر ده نو که چېرې دا خوخه شو نو ټوکړه به هم راوړيږي تاسو لاو ټول ضرورتونه بدله پوره کی خا فقط زبو دروغجن یې کا شعیب علیہ السلام اونې ول دی در عذاب دا غیر وځي د سوریم یوم الذل وریز ولې سخته ګرمي جوړه شو دا چې خلق پریشان شو کارونه پرې خوځو کله وې کورونه تر امنډکلانو چې کور ته ولونو نه پټه یا بابا نو بار به امنډکلانو ونه به صحیح کولا ناخر جوړ وریاز رااله ټول لاغې ځلاندې ودرېد او دا غې نه پکې می کول ورېد ور عذاب دې تنوي ور چا بل کړو بره نو لمبي پیرا ورېدې نه لا سرار سشتا د باران نه بل څه جوړ کړو هغه ور څه جوړول شي ښه کیمیکل پیرا ودرېد نو بس ټول ته شډو کې پاتې شنو تار کول ته نه جوړ شو انو کان عذاب یوم عظیم بشک دا عذاب او دا غیر وزی ډیر لوی یقینا په دې واقعیا کې عبرت ته نو اکثر دا غی نه مؤمنان او بشک رستا زور اور دې انتقام غستې شي او رحم والدین نو پریدا صبر وتکوا دوی میساو پاگی که دو قرآن تصدیقات و دو قرآن عظمت او دو شبهات و جوابونا و انهو لتنزیل رب العالمین او بیشک دا قرآن دو یو مقام داو پیجنا چه دا خو یو حکم نام دا یو هدایت نام دا دو رب دو مخلوقات تنزیل دی گوره منزل نو یو شان یه داده چې د الله کتاب دی دی باندې څوک خپل نوم نشي کې خو دی خو چې لیکلو دو قران هر قسم کافران په دې ملک کې اشتفا دو قران یې لیکل ابي اوي چې نه زموږ دا مطلب نو موږ دا مطلب و چې ته قران یو وینا داسې ده چې لکه ته ترجمه کوي دا دی ابل دا چې پکی فکر کوي او سینس سره لګي او تا نوې دغه ته موږ دوه قران وې کتار سو ویلي هنوم دی غلط ته قران خو یو دی دوه قران پکې چاراو نو د یو مقام شو چې قران د الله کتاب دی دویم مقام دی چاراوړ دی راشه اوس راوی وګوره سمره ثقه سمره عادل سمره ثابت نزل به الروح الامين نازل کړی دی دی قران لرا هغه روح امانتګر چې جبرئیل علیہ السلام دی دی راوی دی کنه ها چله د خپل کتاب سمره اهتمام کړی دی ابن کثیر لکی چې قال مجاهد من کلمه الروح الامین ولا تاكله الارض چا سره چې وی جبرئیل خبرې کړي نو هغه زما کنه خوري تاسو بس خاص خلق وچتا حضرت مریم بوا بل هو دا دیو جنوی لې چې دا نومي وته ولې دا سي اخره دا وړې نومونه دي کنه دا ځکه چې اول الله امانت صفت ور کړلې خنو بل مقام شو په دې سو کې اعتراض کولی شي چې راوی ضعیف دی راوی کمزور دی شکر وباز چې ازرائیل علیہ السلام نه دی کني یو کې خو بیاړو الینوا دا جبرئیل علیہ السلام دی دی مقرر کړی اصله دین يهود به اعتراض وکړي چې دا زمونږ دشمن دی کنه تاریخ لیل خو اعتبار نشته خو دروغجن خلق دی دریم مقام دا قران چې الله نازل کړی دی په واسطه د جبرئیل علیہ السلام رده پس زه نازل کړی دی الماری ته راوړو کتب خانی ته راوړو او صندوق ته راوړو نه علی قلبک تا زین دی لیدل دتو علی قلبک ته خو ستا په زړه نازل کړی دی د قران لومبه محل اخو زړه دې کنه ها څومره قیمتي ځای دی پاک ځای دی دا ول الله مقرر کړی زګه چې دغه فائدہ هم دغه ځای کې ډیر ده دې چې دغه ځای کې راشي کنه نو بس بیا ګوره وتا چې څه د دنیا برکات دي څه د دنیا نعمتونه دي هغه به ټول هغه انسان ته حاصل شي خو که د زړه ته کوز کو زړه ته سو کوزي هغه نبی علیہ السلام چې داسې خلق وراشي چې تاسو به دغه تلاوت ته پکېږئ چې زه ولې داسې قرات او تجوید نشم کولې تیر جما داسې کولې داسې به دا قران وای ښا او لا یجاوز تراقیهم لمرینه به نه پکا تکیږي ناجت شو دې تلاوت ته ساجت شو دا په بنده باندې ولټا عذاب وګرځي او بال شو مرینه نه پکا تکیندا خدای مرایله نور علی غلې علی قلب کې ویلی ښا ستا په زړه باندې ته د محل زړه دی حکمت یسو دے لتکونا من المنذرین چشیتو یرون کی ٹولی دنیا لران بلسان عربی مبین فاغی جبا باندے چا عربی داڑی روازحا سفیان سوری وی چلم ینزل وحیون الا بی لغت العرب ہر وحی پا عربی کراغلی خدا رستو پیغمبرانو بیا خپل جبې تاړو لیدا دا کتابونو جدا دا غو د قران جدا دا غو هغه داسې وایي نو او دا دغه په عربی راغلی او په عربی پاتې شو بلسان عربی مبین وانه لبی زبر الاولین او به شکه دا قران په هغه صحیفو او کتابونو لومبنو کې هم و هغه لغت عربی نو کنه معنی معنا وا اصل شیخ معنا دا کنه الفاظ بلسو او معنی دا وا نو قران وتا الله وتا قران وی کنه لفی زبر الاولین خو چې عربی و سره یو ذکرنو ذکر اصولیین وی چې القران اسم للنظم والمعنا جميعا اوس قران د معنا نوم دی د لفظ وز معنا په لدی اولم یکل لهم آیتن آیتی خلق د پارا دا عبرت نشو او دا هدایت نشو ان یعلمه علماء بنی اسرائیل چزدک دی قرآن لرا علماء د پخوانو امتنو چکم بکی حوصلی والا اقل من خلقو دا غیره د ایمان راوړل کړه تاسو مره له شهادت او تصدیق له قران چې یو خپل کتابونه پرې خوړو او راله قران ته کې ناستو دا د قران عظمت ته کنه فا دا او دغه شبهه ده دی عرب ویلو ادي يهودو چې کدا قران عربی راغلی وی او چې پیغمبر عربی نه وی نو بیا وړیر د کمال خبره وا ها ولی وسو وسو یې کله خلق دا شک دی کنه چې هغه هم عربی دی فصیح اللسان دی او قران هم عربی دی نو دا شک دی چې ځان نه وی جوړی وي اچ دغه سوی کنه نو بیا هو پکې شک نو په بیا بد دین لس شک نو دا چا ویچ بیا پکې شک نو فر ولو نزلنا على بعض الاعجمين الله بالفرض کوم نازل کړی دا قران په یو عجمی پیغمبر باندې چا عربی نه وي د مکی نه وي د قریش نه وي بلکې د روم شام څوک وی کنه عجمی چې عربه نه پويږي نو هغه ته عجمین وي فقراو علیم او غلوسته په دې باندې داسې لکه د عربي په شان دي ما کانو بی مؤمنین الله یې ما ته پته ده ایمان په دې پورې نه دن خطه دی به ایمان نه راوړو ما کانو مؤمنین ځکه ایمان او کفر دا د الله په اختیار کې دا په عربه او په عجم پورې نه ده بلکه داوم ویلی شوی دی چه دا اعجمین امراد داشی ساروی خبری نشی کولی اکر روز تو راضی کنه دی صورت که خواه چه اللاوی چه قیامت نزدیشی اخرجنا لهم دابتا من الارضی سوره نمل که راضی چې زه بدیله د زمکه نه یو زنده سر پیدا کوم چې ورګه چې بیان کوي تاسو خو د پیغمبرانو خبره نه مانی ورګه دابه می پیدا کړه دابه چې هغه سره خبرې وکي نبی الفرض کې جری او ساروي وي او هغه د قران ډیر فصاحت او بلاغت سره ویلې دا سمونه نه لوی معجزه خو ملاوی دی ایمان نروړي ته دی ایمان الله ای زما په علم کې نشته دا ولي کذالک سلکنا او دغه سمونګه نن باسل دي دا کفر او دا انکار په زړونو د مجرمانو خلقو کې زړونو کې ته شرک دی ایمان نروړي په دې باندې ترغه پوری چوي نه عذاب دردناک ویاتی اون بغتا تن روشی عذاب ناسا پا اوم لای شعورون دا سی دا دی بارو گمان نی فیقولون چیغی بکی حل نحن منظرون لگون دی وقت دی راکلیشی لگ محلت دی راکلیشی خوا دیر بد بد را گیر شو اڑو ستا سم نشو کور تلا نلو جامیم بدلی نکلی کنا استا سم نشو نمونگ لی محلت راکولیشی نا ابا بے عذاب نا استاجلون اللہ ویدی خودمون پا عذاب باندی تلوار کئی افا ریت امتا نام سنین خبر را کماتا چکزد دیدی خلیتاو گورما ادی دیرو مینتونو تا او لگ وخنا کلونا ولوار کما چیزی دور کالی مدر نور در کرخا امتا نام سنین چونور کم دیل را پا دنیا کی سو کالا ثم جاءهم بياراشديتا ما كانوا يعدون اغه عذاب اغه موت چې دې سره وعده کول شي نو تاسو یې دې مسلمانان شي ادا جون بوله سفید اور کی ما غنان ما كانوا يمتعون دغه باندې کی د دین اغه ژوند چې دې پکې دنیا کې خوشاله کړې شو بیا باشي بیا وای چې مهلت راکا مهلت راکا وما لکنا من قریتن اللہ لها منذرون مونگا ندی حلاک کلی اغا کلی مگر داغی دا پاریرون کیو پیغمبران ذکران سنگ چی دا قرآن دے دام دے کن حازا ذکران در دی امت تا پارا عبرت تی وما کننا ظالمین اللہ یمونگا ظلم نکو پچا باند وما تنزلت بی شیاطین دا دویم خبر آو اولی خدا بی چیرک پیغمبر آجمی وی دا خبر بس ما شوی وخا نو سوئی چې د خلکو په دې کې مشک دي چې دا وحدت راوړي د بره نه د بره نه هډیر خلق راضي شیطانان هم راضي برګ وګ دی او بیا واپس راضي نو چې دا غي و تراوړي او کنه دې ته راضي تر دې پورې دا خبره یقیني و چې کله پیغمبر باندې وحی بن شو او شپاړه سور دي ابیا سورۃ الضحا نازل شو چې و الضحا ول چې هغه ورځو کې خلکو خبرې کولې چې پیغمبر سره خو خړا کړه کار ختم شو نو یو بډه را روانه وا پیغمبر یولې دو نو ته وی چې خانه یو خبره کوما ترکا کا شیطانو کا تا خپل شیطان پری خودی زخو تا باین دیر خب ایما چی بیا راشی چی میلوین کما ترکا که شیطانو کان بگو را غیوی دخلی نووتا تم را دا خبر چی دا دسر شیطان رازی ملیک نرازی نلاوی نه ننازلیگی پدی قرآن باندی شیطانان وما یم بغی لهم دا خدا غی سر لایق ندیم شیطان داسې خبرې کول شي اخو لکه دا کله کې چرګې قر قر قر قر کوي حدیث کې راځي چې دا باندې خبر رانی سي او خپل جوګیان او ترویتیان او سنداسیان ته راوړي دا وی خدا بل شان خبرې دا غي له مناسب دي هم ایم بغیلون ندی مناسب بغیل وما استطيعون او ناغی طاقت لاری چې داسې قرآن راوړي دنیا ته انهم عن السمع لمعزولون بشکا دا شیطانان د وګ کې خودونه شړلی شوی دي هغه خوري ټیر شوی دي دا په خوابت لو چې دا قرآن نازل شو نار څخه ختم شو فلا تدعوا مع الله اله اخر نو تمرا بلا د الله سره مددگار بل فتكونا من المعذبين ګوره خطاب پیغمبر ته کوي عمره تناغانه ده ښا عمره تنا امت ته امت ته وی چې ګوره بل چا ته आवाजونه کوي ای سب بند کنه عذاب کې براشه ور دا خدای عذاب سبب دی ها وان ذرا شیرتک الاقربین او یروا قبیلخ پلانز دی پدی ممتاز دی ګور پدی شبهاتو او پدی باندې چې پیغمبر توي شروع د دعوت په دسنه کې دخپلو خلقنا نزدی نزدی الحق للقریب ثم للبعید لنبی حق دخپلوانو دی استا خپل خپلوانو جزان دقا سی تیار کی دی داقی دینا ندی خبر دا عملنا ندی خبر دا معاشرین ندی خبر دا قرآن ندی خبر او تو دا غطا زی ملکونو باندگر زی دیو سو کې ری او یره وا قبیله پلان از دین از دین اقربین نبی علیہ السلام په صفات او خود کنا او आवाजونه شروع کړو پس ختن نا قبایل ته आवाजونه کول چې یا بنی عبد مناف بیا داس څومره قبایل اټول را جمع شو تر سارا پوری آوازو نکولو ناغیوی کنا کدا لیوانی دی کنا گورا خوبی اونکو ماس خوتن ندی لگیا دی تر سارا پوری دی پا دی عمل کو چی اللہ ویوان زیراشیر تکل قربین ابو الدرداوی دی شام کیو نل تکی دا دی شام عالم دی ابو الدرداء شام کی جسم ریلم خورشیو نو ددن خورشیو ناو خلقو تا حدیث بیانو فتویی ورکولی او زامنو نوسیو کی دا ټول دا آغا دے کی لگیاو دی پل لگیاو چا بی لو ریکولی چا لاتوان کردو لو چایی و دی مصیبت اختو دا آغا زمانی چی کمی لو بیو کنا نو دا چاوئی فقیل لہو ما بال النس ناسی پید کم کم زین خلق رازی استان علم اڑی استان ازدکڑکی استان دین ازدکی او دا استادا چی دی داولی داسی و اہل بیتکا جلوسن لاہینا استاق پل خلق ناس دے او پروینشتا دے چی دا سوک دے سوک ندے ناغو تویو حدیث وارا ابو درداو تویو چنی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماوری دلود نبی علیہ السلام ناچویئے چی ازہد الناس فی الدنیا الانبیاء دیر پاک خلق بی پرواہ خلق دا دنیا نسوک دی پیغمبران چی دیر ایسا جت وطنشتا دی ایس واشدهم علیہم الاقربون او دا دی مقابلہ کی سخ خلق او دی تا پا ضرر ورکولو کی سخ خلق سوک دے الاقربون پل پلوانو داو تا سب نو ایدا زکولی شمزو سو چلو کما داو پیغمبر دا سویلو چیغی بیو سکی دیو بل سکی او بیوی چی دا آیات نازل کړی دا اللہ چوان زیر عشیر تکل اقربین خو تر لری پوری تر دی چفین آسواو کا فقل انی بری ما تعملون چی نمانے نبس پلکار کوئی زمان دا کار استاسو دا کار دی وخفز جناح کا اے پیغمبر اخکتا کا اخپل لاسونائن دا ادب توازو کوا جزی کوا غچا تا جستا تابیداری کی دا مومنانو نا دا دیر دا احترام لائق دی خوا چار سی پریخی دی او تا پس راغلی فین آسواو کا کستا خلاب کی فقل او انی بری مما تعملون دا بیزار ما داغ عملنا چتا سوی کوئے نو پاتش خلق پاتش دکا دا غی زان لار شوا دا زان لار شوا یواز خوم گرانا دا اللہ وینا وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم توکل کوا فاغذات پاندی چو دور ورم دے ورحم والدے حقا اللہ چوینی تالر حقل چو ادرے کی مانزتا وتقلبکا فی الساجدین اوینی تالر چو گرزی را گرزی پا صحابہ کرامو کی چی دی ناستی مسجد نبوی کی سوک زور زوتی سوک نوی ازدکی سوک سکی او تگر دی را گر دی اللہ ادامہ لڈیر خون را کئی اللہ تبدا دیر خوگنو ساجدینی او طویلی خوا صحابہ کرام دا ساجدین دی کنا سورت فتحہ کی براشی سیماهم فی وجوہم من اثر السجود نبازی علماء ته نبل ساغست دي هغه وی ساجدين نمرات د نبی له سلام لار نکاح پر نکاح او پسې زا زا زا زا زا ولي پیدا ټول مسلمانانو يروي دا وت کول شي ادا همون نشو کول شي پلار مسلمان لار امر نه پله بیا رستو ځکنه نو ساجدين نه دامه نه واستار چا یو مخه ده بس چسی خوخشی کل حزب بما لدیم فرحون انه هو السميع العليم بشك الله اريدن کې پوه دي هل انبئكم دا جواب دي چې دا ډیره به مناسبه خبره وکړه چې دا قران په د باندې شیطانان راوړي ملاوی هغه نور څوک دي پیغمبران نه دي ایا خبر کوم تاسو په هغه چا باندې چې نازلېږي په هغه شیطانان او خبري وته راوړي د بارینا تنزل على كل افاك اسيم نازلېږي په هر یو دروغجن او ګناګار د څنګه راځي یو معنا دا یلقون السما ذی بر وقت ملائکۃ تا یو معنا دا اچھا ته یو خبر اووري او اکثرهم کاذبون اصل و سر دروغ مرګری کی چې هغه یو رښتیا شنو وی دا ټول دا غسی کنه اکثر د دین دروغ جن دی ښا دا وجه د سمع خپل معنا شي وګونه او د یلقون معنا د چې برال ته ملائکۃ تا وقدی لیکن دوی معنا دا ده ادا بهتر ده نازلیگی دی پاریو دروغجن گنانگار دا دی دروغجن و گنانگار تا دی سروڑی یلقون السمع ایل مسموع چسی یوری دلی ناغو تدر رو غرزی وقی و تواچی چدا سوچ داش او اکثر بگی دروغجنی بیا تزان نخبری کئی نونات شیطانان خوب داگی خلقو نازلیگی و شعراء و یتبعهم الغاوون او شعراء د دنیا چې دی رواني پاغي پسې سرکش خلق نو چې سرکش اور پسې رواني نو چې د شاعر به کوم مقام ولي الم تران ګور انهم فی کل وادی یهیمون چې دا شاعران خو په دې نه دی دی خو په هر میدان کې حیران او پریشان دی هم یهیمو نو ساروی پریشانې طویل شي ساروی چې خلاص شي او د اختر پرد قربانی خلاص شي اني څوک نیویشې نه دې ته حایم وی حایم رضا شاعرانم داسې دي ښا او چې چاو ته تر حقې خو دا چې دې پسې جوړ کا په دې ور پسې لګیایي الکه وای دا تر حشانډه ده کنه دې پسې نه جوړیږي نه بس ارسی چیوی ورپسی یهی مون پہر کند که حیران و پریشان پنم یقولو ناوائی دی پخلی باندی مالای پالون اگا چکی اینا خبری غٹی غٹی کئی او چی زما دمرا محبت تی دی پیغمبر سر او زرگی زمان مدینی تا مراور تلی دی تاولی داوی چنن سبا در تکوم نو روانی مزو دروغ باوی اداد زن نجولول کی خدای خبر چی سب اللہ جولی کن ارد و سما بحر و بر استاد مخد نور پا تجلو همارو خان شو چنی خلقو کم زن لها غر کړی دی ښا بل رڼا پکې نشته ستا د مخ رڼا ده وی ارض سما بحر بر او ای نبی خیر البشر ستا د مخ د نور په تجلو همرو خان شو صحابه پسې لګیایي الا الذين امنوا مگر کسان چې مؤمنان دي په صحیح معنا کې او د اسلام شاعران دي د اسلام خو ډیرو حضرت حسان بن ثابتو کعب ابن مالک و عبداللہ ابن رواحہ و رضی اللہ عنہم تا دے اسلام شاعران کنا چیمانی و عمل صالح کئی و ذکر اللہ اپا خپل شعر کے دا اللہ توحید بیانی شعر چے توحید نبیا سید کنا اللہ توحید پا کے بیانی کثیرن دیر دیر وانتصرو او بدل اخلی داغه مشرکان نا چاغي د اسلام بد بیان کړي د پیغمبر بد بیان کړي رضی داغه جواب کوي من بعد ما ظلم او پس داغه چې ظلم کړي شوی مؤمنانو سره او سيعلم الذين ظلموا زردا چې پوهه وشي دا ظالمان خلق ايمن قلبيا قلبون چې کوم زید اوړیدو تا ورواوړیدم چې جهنم دی. وقفو کې.